Efsuncu Baba. Yazan Hüseyin Rahmi Gürpınar. Seslendiren Bülent Yıldıran. Adına gönlü süsleyen, hoşlandıran çağ deyip de bugüne değin hiçbir güler yüzünü görmediğimiz zamandan önce Fazlı Paşa'daki Binbir Direk'te kazazlar ipek iplik eğirirlerdi. Binbir Direk sayan yok ya. Bu sayıda pek mübalağa olsa gerek. Gerçeği anlamak için bu sütunları saymak, saydırmak niyetinde değiliz. Merak edenlerin keyiflerine de karışmayız. Bu rutubetli tarihi mahzenin loş serinliği içine iki Ermeni delikanlısı, iplik yumaklarını kurmuşlar, iplik eğiriyorlar. Dünyadan çok ahiret ortamına giren, yarı karanlık bu geniş çukurların içindeki tek düzen işlerinin usancını dağıtmak için boğazlarını yırta yırta şarkı söylüyorlar. Fakat ne bestede usul var, ne güftede anlam. Agop, Kirkor'a karşı üstünlük taslamaktadır. Kirkor durmadan, "Zo, bana ne oldu ben bilemem, eski halime, hiç göremem" gibi meyhane bayatı bayağı şeyler okur. Agop, Dede Efendi, Nikos Ağa gibi ustaların ağır şarkılarını ırlamak merakındadır. Agop'un Atina adında bir hanende komşusu vardır. Bu merak kendisine oradan geliyor. Her akşam pencereden komşusunu dinler, işsiz gecelerini Artin'in meclisinde geçirir. Usulünden, dümtekinden, ara sıra mezesinden, birkaç tekinden yararlanırdı. Hanende Artin'in dersinden dönüşünde arkadaşı Kirkor'a taze taze parçalar geçtiği de olurdu. O sabah iki arkadaş yüzlerce yıllık tonozların altında ipliklerini çevirirken her günkü ahenklerine giriştiler. Hayli bağırıp çağrıştıktan sonra Kirkor, "Ahbar, ağır usta işi kıyak bir şarkın yoktur." "He, vardır. Senin içinde olan bir şeyden ben ne zevk duyarım ki, bırak dışarı çıksın, keyiflenelim, hadi oku." Bu öneri karşısında Agob'un göğsü kabardı. Elinde artık parmaklarını yakacak kadar küçülmüş cigarasını yutacak gibi son bir iştahla sıkı sıkıya birkaç kez daha çektikten sonra, "Okuyacağım, lakin bedava olmaz. Bu akşam sandık burnunda altık bir tek düz ikram ederim. Kulaklarında ikramın kadar büyük olsun. Zo, hadi biçimsizlenme, zırlayacaksan zırla." "Sen babanı zırlat, ahbar." "Bir rahmet olsun canına. Babam senin kadar musikiyi bilmezdi ki." "Hangi baban? Uzun kulaklı semerli mi?" "Be, hadi oku. Bütün geçmişine okurum şimdi. Dün akşam bulamaç yedin. Ne yedin? Ağzın çok tatlılaşmış." "Ağzının tadını veririm şimdi." "He, ağzından bal şeker akor. Dün akşam benim nerede olduğumu bileydin. Neden bu kadar ballandığımı hıp deyi anlar idin." "Neredeydin? Dün gece yine dostuna gittin." "He, lafı işte tas tamam üstüne vurdun. Bir Ermeninin bir Rum karısına bu kadar kıyak alaka koyması iyi mana değildir. Çakarsın Agop." "He, bulursam çakarım." "Boş laf etme. Bu iş için sana 1000 öğüt vermiştim. Bu koca kellen sıçanın kafasına benziyor. Oraya hiçbir laf girmiyor." "Yine nazik bir söz ettin. Keme sıçanın ki dünyadaki kafaların en sertidir sanırsın. Şimdi serti yumuşağı bırak, okuyacaksın." "Altık gönlüm oldu, okuyacağım." "Hadi oku, köpek boku." Agop, dilinin ucuyla dişlerinin arasından tükrüğünü fıskiye gibi karşıya fırlatır. Sesini açmak için birkaç kez öksürür, sonra ağır bir makamla başlar. "Meyhane mi bu, bez mi, kerhane-i acem mi? Tulum peyniri mi, yoksa eski kaşer mi? Satılmış libada da bostanı cemalin, eşek çimenistanda hiç hıyar yer mi?" Kirkor bütün alaycılığıyla, "Çüş oğlum Agop, karşımda durmuşsun, ne biçim laflar ediyorsun? Hiç böyle ağır şarkının içinde eşeğin hıyarın yeri olur? Bunlar edepten dışarı laflardır. Ustan Artina sana bu şarkıyı böyle merkep ile hıyarla mı geçti?" Agop birden kızarak, "He, ne söylesen hakkım var. Ben ne durmuşum da senin gibi yavan, hışır bir herife ince makamdan beyit okurdum? Patlıcan tabası gibi birden parlama öyle. Ayıp değil, anamadım. Tulum peyniri, kaşer peyniri, hıyar. Karnın acıktı, ne oldu? Kerhane, meyhane. İşin içinde yalnız tarator eksik. Onu da ben koyayım, tam olsun. Seni taratorun girmedikten sonra zaten lafın tadı gelmez. Bilirim, baban eski piyazcıdır. Beni meraka kodun. Atina sana bu şarkıyı bu okuduğun biçimde tıpkı bu tonada geçti. Yok, tıpkı böyle değil. Meyhaneyi, keraneyi, hıyarı, eşeği sen uydurdun. He canım dur, biraz dinle ki anadayım. İşte durdum, lafını bekliyorum. Artin bu şarkıyı bir Türk hanendesinden almış. Kendi mecmuasına Ermenice harflerle yazmış. O ki mecmuasını açıp da bana bu şarkıyı okuduysa, bunun köftesinden ne ben bir şey anladım ne de Artin kendisi anladı. Kendimizi çok zorladık. Mana çıkmıyor. Düpedüz, mefhumsuz bir şeydir. Sonra bu köfteyi ben de defterime geçtim. Eve geldim. Sabahacak uğraştım. Beyitleri ancak ve ancak bu kadar gustosuna koyabildim. İşte nihayet şimdi bir şey anlaşılıyor. Şu aralık kazazlığa benzemez. Pek zorluklu ince bir iştir. Şöyle edersin lafın nafiyesi bozulur. Böyle edersin söz terazisine düşer. Sağa kaçarsın olmaz, sola gidersin uymaz. Elmas işleyen bir kuyumcu dikkatiyle her lafı tartarak, kantarlayarak, tas tamam yerine çivi gibi mıhlamalı. Şimdi bu şarkının aslında meyhanesi vardır, kerhanesi vardır. Eşek, bostan, hıyar, peynir, çimenistan hepsi mevcut. Fakat bu işi ilk eden hımbıl şu ara hiçbir lafı yerine koymayı bilememiş. Bütün mefhumsuz sözler çardağından sarkan tohumluk asma kabağı gibi biçimsiz biçimsiz tepe aşağı sallanıyor. Şarkıda eşek vardır, ahur yoktur. Gel babana selam söyle. Zo, bu hayvanı ben nereye sokayım? Bostana koydum. Beyit kustosundan düştü. Araya bir de koca bir hıyar yerleştirmiş. Bunu kim yiyecek? Nihayet naçar kaldım. Uydu uymadı, hıyarı merkebe yedirdim. Laf teraziden düştü. Düşmedi işte, bu işi böyle ettim. Pek güzel etmişsin. Hıyara yer bulduk. Şimdi meydanda koca bir eşek kaldı. Bu meret hayvanı zırlatmadan nereye koysak acep? Meyhaneye götürsem olur. Çüş ol ago. Eşek meyhanede ne yapacak? Gazel mi okuyacak? Bırak ki orada eşekten beter zırlayanlar vardır. Fakat sözüm ona sanki onlar işte insandır. Eşek de bir ağız olmak istemezler. Kişi zadelikleri bozulur. Sen bu hayvana şimdi münasip bir yer bul. Zoo buldum. Bu eşek beni zor ile şuara yaptı. Onu Çimenistan'a koydum. Gustosunda bir iş ettim sanıyorsun. Bu hayvan bülbüldür. Yahut öten ve şarkı bağıran bir kuş cinsindendir ki çimene koydun. Koyunca alacak diyelim ya ahbar. Elbette bir tarafa sığdıracağım. Ben onu çayıra saldım. Nazik nazik öterek otlasın. Şimdi bakalım şarkıda vezneye, tartıya sığmayan başka aygırı laflar var mı? Tulum peyniri, kaşar peyniri. Bunları kilere, yoksa dolaba koyacağız. Onlar kolay, hiçbir yer bulamasam karnıma kordum. Biraz da ekmek olursa hıyarla iyi kaçar. Akop, zevzekliği bırak. Bu şarkıda koca eşek mide bozor. Bu hayvanı ondan bütün bütün çıkarsak olmaz. Şarkını kadrosundan dışarı edeceğiz. Bu olamaz ahbar. Biz bu işi Artin ağayla çok düşündük. Artine merkebi laftan dışarı edelim de değilsem, bilirsin bana ne cevap etti? Söyle ki bileyim. Eski Osmanlı şuarasının merakıdır. Her şarkıya bir eşek bağlarlar. Bunun da birçok meselasını getirdi. Okuyayım da dinle. Eşek çeşmim hazretinle bıngır bıngır ağlıyor. Langanın bostan dolabı matem ile çağlıyor. Sonra efendim, eşek elemi çekme gönül nafile şeydir. Ve hep ah edip zırlarsın gönül eşeğim durmaz. Ve daha böyle eşekli beyitler bin tane vardır. Hepsini bir araya toplasan koca bir kervan olur. Ahurlar almaz. Zo, bu ne meraktır, ne gustodur. Artin ağayla çok düşündük. Şu ara lafına hiç akıl erer ahbar. Herif anzorotu yutmuş, kafayı tutmuş. Fikrine ne ki geldiyse laftır deyi meydana koymuş. Sen ben söylese kimse kulak asmaz. Lafımıza 10 para veren olmaz. Ago bu Kirkor'u kim alır, kim satar? Dinle beni ki biraz edep olasın. Müşte dinliyorum. Sen de lafa bir başladın mı kafa patlatırsın. Neyse devam ol. Dinliyorum. Artin Ağa'nın defterini başından dibine çek, mütalaa ettik. Eski derin Osmanlı şuarasının gustolarını aradık. Evvelki zamanın beyitleri hep divane aşık. Aşüfte karı, kambur felek ve içkilerden arak, bade, şarap, hayvanlardan eşek, bülbül, ahu, ceylan, yılan, çiçeklerden gül, sümbül, yasemin, lale ile doludur. Öyle şimdikiler gibi şampanya, gazoz, kör asu, şartröz, viski, konyak, bira ve kokulardan kamelya, çayır kokusu, atkenson, lüben falan bilmiyorlar. Her zamanın şair şu arası lafını vaktin gidişine uydurur. İşte asıl kurnazlık da bundadır. Şimdiki zamanede öyle dipsiz kıyak derin şu ara varmış ki 80 kulaç aşağı insen lafın dibi bulunmaz imiş. Bu yenilerden fikrine hiçbir şey sındıramadın. Bunların dediklerini kendilerinden başka kimse anamaz imiş. Artin Ağa'yla siz bunları deftere çekip gustoya koysanız olmaz. Biraz uğraştık. Lakin bizim hesaba, bizim kantara gelmiyor. Bunların köfteleri bizim havalarda makam tutmuyor. Akordaya uymuyor. Yalnız alafranga tonaya geliyor. Bu yeni şair şuaranın içine öyle cakalı söz doğuranlar var imiş ki, Franklerin meşhur şuarası Köse'dir, Müse'dir, Gugo'dur, Hugo'dur. Nedir? İşte bu kıyak herifler mekabirlerinden kalkıp da bu beyitleri okuyacak olsalar, haryan kalıp şaşarlar imiş ki, acep bu lafları eden biziz yoksa Türklerdir. Ayırt edemezler imiş. O kadar engine derine varmışlar, dibe oturmuşlar. Boş laf etme Agop. Bilirsin maymundan büyük ayı vardır. Dünyadır bu. Her ayrığıdan daha ayrığı, her dipsizden daha dipsiz bulunur. Engine çıkıp derine varıp da ne yapacaklar ki? Torik avlayacaklar. Ah var, bu nazik işin içine bir de torik sokar ise, artık laflar tuzlu lakerdaya döner. Toriyi beğenmedin, ne nev balık istersin? Biçimsizlenmez o. Böyle yüksek laf ederken toriyin palamutun ne sırası vardır? Söyle bakayım, Artin Ağa'dan geçtiğin bu meyhane şarkısı hangi makamattandır? Uşak. Uşağı beğenmem, aşağı habadır. Ben de bilirim. Mekamatın etbahı takımındandır. Bayağı şeydir fakat eşekli şarkıya da uşak makamı uyar. Öyle değil. Ağır aksak daha yaraşıklı düşmez. Sen her eşeği ağır aksak sanırsın. Mısır merkebi vardır ki beygiri ardında bırakır. Zo, divane olma. Mısır'ın eşeği Mısır'da gider. Sıcak hava ister. Çünkü setresi beyazdır. Buraya gelirse kulakları önüne düşer. Türkçe bilmez. Arapça, İngilizce anlar. Divane dedin de fikrime geldi. Hani buraya gelen ufacık herif 3 gündür gözükmüyor. Ne oldu acep? Merak kalma. Kuyruğunu fikrine getiren tilkiyi görür derler. Neredeyse bugün yarın zıp deyi karşımıza çıkar. Be ahbar. O herif ne biçim budaladır? Anlayamadım. Pek akıllı bir adam çalımı satmak ister. Zaten her budala böyledir. En budalalar akıllı kurumu satarlar. Görünüyor ki bu herifin beyni 300 dirhem eksiktir. Herifin kafasını kantara vurdun ki dirhemiyle laf ediyorsun. O sözün pelesengidir. Bir adama 5 paralık aklı yok derlerse bu fiyatı Darye'nin estimatörü koydu sanırsın. Uzatma be kardeş, biz yine divanemize gelelim. Laf yine oraya gelecek ha. Bu divane şu oturduğumuz mağara merdiveninin üst başından görünür. Ayağını birinci basamağa indirmezden evvel uzun uzun düşünür. Sağını atsın, yoksa solunu. Buna bir türlü karar veremez. Düşünür, düşünür, nihayet cebinden bir kitap çıkarır. Sanki o gün merdivenden hangi ayağını evvel atmak daha uğurlu olduğunu o kitapta yazıyor zannedersin. Efendim, en nihayet büyük bir cesaretle adımını atar, 5-6 basamak iner, yine durur. Etrafına bakınır, dinler, dinler. Sanki sanırsın ki boşluk içinden ona laf söyleyen hayaletler vardır. Arpa içine dalmış kumru gibi düşünür, mır mır eder. Hadi babam, bakarsın ki indiği basamaklardan telaşeyle tekrar yukarı çıkar. Yanlış bir iş etmiş olduğunu o zaman anlarım. İşte böyle iner çıkar. Sabahleyin gelmişse müezzin hoca minarede öğleni bağırır. Seninki nihayet aşağı inebilir. Yine çakır keyif sarhoş gibi yalpalanarak etrafına tuhaf tuhaf dikiz gelir. Yine görünmez adamlarla konuşur. Ne dediğini işitmem. Yalnız dudaklarının oynadığını görürüm. Sonra bu mahzenin duvarlarında bir şeyler okur. Direkleri birer birer sayar. Ağlamak ister ki cümle-i alemin dediği gibi bin bir tanedir. Yoksa eksiği vardır. Kıyafetlerine bakılırsa akıllı sanılır bazı efendiler de bu hesabı benden sordular. Dediler ki, usta Kazaz, bu direklerin hiç hesabına oturdun. Bin birdir. Doğrusunu söyleyeyim, hiç saymadım. Anam bana dedi ki, Agop, sen bin bir direkte yer altında çalışıyorsun. Sakın aklına uyup da direkleri saymayasın. Uğur değildir. 40 yılda bir koca karı sözü dinlemek lazımdır derlerse, işte ben de dinledim, saymadım. Zo, ben bu direklerin çetelecisiyim. Gelen geçen sayısını benden sorar. İşte görünüyor ki 300 tane bilem yoktur. 701'i nerede? Tevarihte öyle yazıyor imiş. Anladım ki tevarih denilen düzme kitapta çok boş laflar vardır. Gözlerimizin önündeki bu direklere 1001 deyi bir iddia kor ise gözlerimizin önünde olmayanlar için ne kantinler atmaz. Bazen buraya Yahudi tercümanlarla beraber seyyah Frankler gelirler. Hepsi de önlerine birer kitap açarlar. Bu direklerin diplerini karıştırırlar, ortalarını okşarlar, tepelerine bakarlar. Sonra kitabı okurlar, tercümana sorarlar. Yahudi onlara öyle martavallar atar ki, hoşlarına gelirse avuçla bahşiş toka ederler. Vaktiyle neye Frankçe örgenip de tercüman olmadık? O Yahudilerden hiç sordu. Evvelden burası neymiş acep? Sordum. Burası Ceneviz padişahlarının şarap mahzeniymiş. Vay köpoğlu herifler. Vaktiyle amma da şarap içmişler ahbar. İçleri şarap dolu birkaç fıçı bırakmış olaydılar. Ahbar kaç bin senelik şarap. Yudumunu alan ah aman aman bağırıp devrilir idi. Kirkor, işin şurasını iyice fikrinde sakla ki buraya bir Frank gelip de direkleri sayar ise bu hesabı boşuna yapmaz. Mutlak bundan bir avanta çıkarır. Ahbar lafıma kanarsın. Bizim o divane dediğimiz herif de bu direkleri boşuna saymıyor. Günün birinde bundan koskocaman bir iş çıkaracaktır. Divane o değil, biziz. Öyle anlıyorsun. Kirkor sesini indirerek dört yana gizli bakışlarla. Antika para yani eski mücevherat, elmas, ne çıkaracak acep? Zo, ben bilirim. Bilmiyor isek bilmeye urgaçalım. Bu herif divane değildir de kendini aleme o tarzda yutturmak ister olmasın? Düpedüz divanedir. Yoksan böyle gösterişe doğur, keşfedemedim. Bakalım yeri kazacak, duvarı oyacak. Nereden mal çıkaracak? Biz de kurnaz olalım, işin dikkatinde olmuyor gibi duralım. Şimdilik bir yeri kazdığı yok. Yalnız direklere okuyup okuyup püf ediyor. Bundan ne çıkar? Ne çıkacağını göreceğiz ahbar. Aman Yahudiler duymasın, onlar kurnaz millettir. Efsunu bu herif okur. defineyi çıfıtlar çıkarırlar. Sonra bize karşıdan parmak yalamak kalır. Yahudilerin kurnazlıklarını bilirim. Ben cahil kaldım fakat büyük babam Bedros'a ulema bir adamdı. O pek tevarih okumuş. Bize anadır idi ki Çemberli Taş evvelden birinci boğumundan ta tepesine kadar yekpare altın imiş. Sahi diyorsun Ago. Büyük babam yalan söyler hiç. Ben şimdi diyecek işte bunu hiç duymamıştım. Senin ne duydun var ki hımbıl? Benim bildiğim Çemberli Taş dibinden tepesine kadar mor kırmızı bir kayadır. Bunun altını nereye gitmiş? Yahudiler aşırmış. Patlama sabır ol anlatacağım. Aman çabuk et çabuk. Ta Yeniçeriler zamanında Yahudiler bir gece herkes uyuduktan sonra Balat'tan kalkmışlar. Çemberli Taş'a gelmişler. Altınları erisin diye Çemberli'nin altına kıyak ateş yakmışlar. Vay babasının canına be. Sonra? Sonra efendim bir tılsım varmış. Onu bozamamışlar. Ateşin hararetinden altın taşa dönmüş. Çemberli'ye dikkat edersen şimdi yukarıdan aşağı kadar kahve tavası gibi is içindedir. Bu işi eski Yahudiler etmişler. Şimdikilerin büyük babalarının dedelerinin dedeleri. Yeni Yahudiler Çemberli Taş'ın altına bir ateş daha yaksalar, taşı yine altına döndürebilirler acep. Yeni Yahudiler tılsım işiyle uğraşmıyorlar. Onlar maliyeye, piyasaya sokuldular. Altının asıl madenini buldular. Ago, bu direklerin dibinde kaç altın vardır dersin? Kim bilir? Franklerin kitaplarında buna dair ne yazılmış ki? Ben ne çakarım ki? Buna dair olan asıl bilgiler divanenin kitabında olmalı. Benim fikrime de böyle geliyor. Dur. Geçen günü burada ben yalnız idim. Bu divane herif geldi de ta şuraya dibe karanlığa gitti. Duvara bir şeyler yazdı. Hangi dilden yazdı? Hangi dil niyetine okur isen o çıkıyor. Öyle şey olur mu hiç? Lafıma inan. Biraz Osmanlıcaya benziyor. Bir parça Ermeniceye andırıyor. Rumcaya kaçıyor. Çünkü ben her dilden birkaç hurufat tanırım. Bu lafların pek acayibime geliyor. Şimdi sen bu yazıları okuyabilirsin. Ne kalın kafalısın be. Dedik ha. Anlat bana ne yazıyor? Kaf asaki pösteki gibi şeyler. Pöstekiden ne çıkacak sanki? Türkler için pösteki büyük bir şeydir. Ne çıkarsa ondan çıkar. Pöstekiye çok itibar ederler. Sokaklarda ya dost bağıran saçaklı derviş babalar yoktur. İşte onlar pöstekiyi sırtlarında taşırlar. Padişahlar, şeyhler hep ona otururlar. Ahbar o saçaklı postekili babalar, ya dost deyi kimi çağırırlar? Ellerine kim bir mangır verirse, onların dostu işte odur. Agop telaşla başını kaldırıp bir daha önüne bakarak yavaşça. Aman Kirkor! Ne var? Gelor! Kim? İşte o divane. Kirkor gözünün ucuyla merdivene bakarak, Gördüm. Kendisine baktığımızı hiç çaktırmayalım. Bakalım yine ne iş edecek. Gözümün bir ucunu ona diktim, öbür ucunu da yere verdim. Kurnaz ol, tınmaz gibi dur. Tınmaz kurnaz mı olayım? Her işten ol, şimdi sus pus ol. Laf eder gibi yapalım ki bizim kendisinin dikkatinde olduğumuzu çakmasın. Gerçekten de merdivenin üst başında koca fesi kubbeli bir sahan kapağı gibi kulaklarına kadar suratının yarısını örtmüş, kır sakallı göğsüne inmiş, cübbeye benzer uzun, geniş paltosu topuklarını döven ve iri, yuvarlak, puhu kuşu gözlü bir insan karaltısı peyda olur. Orta oyununda büyücü güldürüsüne çıkar gibi sır dolu davranışlar, sinsi sinsi bakışlarla binbir direğin koyu loşluklarını süzerek Ermenileri kurnazca incelemeye başlar. Kirkor pek yavaş. Ago. Dikkatli dikkatli bize dikize dur. Görürüm. Ne edelim ki bizim onu gözedir olduğumuzun farkına varmasın. Şarkı bağıralım. Bu iki delikanlı yüzlerini başka tarafa çevirir gibi yaparlar, hızlı hızlı ipliklerini çevirerek ikisi birden basso primo bir ahenkle Türkiye'ye girişirler. Aman aman bızdık, aman aman bızdık, topumuz da sızdık, topumuz da sızdık, ceviz içi badem de Şam fıstık. Ermenilerin kendi deyimlerince tınmaz görünmelerinden emniyete gelmiş gibi bu esrarlı adam ağır ağır 5-6 basamak iner, durur. Göze görünmek için onlarla selamlaşıyor gibi tavırlar alır. Kah ince gülümsemelerle gözleri süzülür, kah küçük bir kızgınlıkla kaşları çatılır. Açıklama, açıklanmasını isteme davranışlarında bulunur. Bakanları meraka düşürmekten başka bir anlam çıkarılamayan bir pandomima oynar. Agop daha alçak bir sesle, "Bu herif zırdivanedir, yoksa bize kandırmak için böyle ediyor." "Ben bilirim ahbar ki, ne halt ediyor?" "O kurnaz ise biz ondan daha atık olalım, çaktırmayalım." Ermeniler yine ezgili makamdan şarkıya girişirler. "Zo ben dolma yemem, afiye hiç gelemem, ben o lafı diyemem, edeptir söyleyemem, kız kozu kırdık, incir ile fındık, ceviz içi badem de Şam fıstık." Sakallı yine dört yanı efsunlamaya benzer süzgünlükler püflerden sonra birdenbire bir şeyden ürkmüş gibi merdivenin indiği basamaklarını ters yüz çıkmaya başlar. Kirkor, "Vay geçmişine be herif ürktü, senden mi benden mi?" Agop, "So, sus ol." Sakallı ufak bir duraksamadan sonra ağır ağır oynamakla yürümek arasında kaçıkça bir yürüyüşle yine inmeye başlar. Kirkor, "Yine iniyor." "Dur bakalım, inecek yoksa yine birdenbire pişman olacak." Ermeniler yine başlarını ters yöne döndürürler, şarkıya devam ederler. "Ben şakaya gelemem, edeptir söyleyemem, lambayı kıstık, ateş gibi kızdık, kız kozu kırdık, boğaz içi gerdanda top fıstık." Ziyaretçi kazasların kendisiyle uğraşmadıklarına kanmış gibi merdiveni iner. Direklerin arasından bu yeraltının doğu yönüne doğru yürür. Yere, havaya, önüne, arkasına, sağına, soluna yavaş yavaş göz gezdirerek dolaşır. Kirkor, "Zo, bu ne arıyor böyle?" "Hava." "Bu koca dünyanın üstünde hava bulamadı da dibinde arıyor." "Divane, bal kabağından olur sanırsın." Ziyaretçi birdenbire durur. Ermenilere doğru gizlice bir bakış fırlattıktan sonra şapşal paltosunun yan cebinden bir kitap çıkarır. Bir müddet sessizce okur. Direklerin aralarını adımlamaya başlar. Sağa sola zikzakladıktan sonra duvarla yerin birleştiği çizgiyi karışlar. Agop, "Görüyorsun yere parmak parmak karış ediyor." "Polise haber etsek acep." "Ne deyi?" "Acayip tertip herifin biri binbir direğin dibini parmakla or deyi." "Avallan ne yapar? Şu divane herif edepten dışarı böyle bir iş ediyorsa bundan binbir direğin namusuna bir keder gelir sanırsın." "Bırak ki binbir direk de ardından kötü laf söylenmemiş hayırlı bir şey değildir." "Zo, neden?" "Burası parasız hovardaların sevda yeridir. Ellerine ne geçerse buraya aşırırlar. Üstünden yağmur sızmaz, altından çamur tutmaz." "Hiç yerin dibinde hındım olur?" "İki gönül birlik olduktan sonra samanlığın seyranlık olduğunu bilmezsin." Bu aralık ziyaretçi duvara yaklaşır, kurşun kalemle bir şeyler yazmaya başlar. Agop, "Ahbar, zevzekliğin lüzumu yok. Herif adım hesabını etti, kitaba baktı, yerleri karışına vurdu. Şimdi fikrini duvara yazıyor. Hep bunları boş iştir sanırsın." Bundan ne çıkacak?" "Cimmizlerin bunda gizledikleri bir define olmalı." "Zo, böyle bir define varsa havaya bakıp da yere karış etmekle bulunur." "O kitapta ne yazıyor bilirsin. Herif bu işleri kendi fikrinden etmiyor. Kitabın tarifine, raconuna gidiyor." "Bu herif paraları aşırmadan gidelim, hükümete haber verelim." "Sus ol hımbıl. Senin ceza dairesinde dedikleri o gözlüklü adamın karşısına hiç çıktığın vardır." Çocukluğumda Vilenka Bostanı'ndan hıyar aşırdığım zaman beni karakola götürmüşlerdi. Hıyar yerine onda iki zorlu tokat yedim. Gözlerimden çingene körüğü gibi alev çıktı. Hırsızlığa tövbe ettim. Bundan gayrı hükümette bir alışverişim olmadı. Bu iş çocukken hıyar yemeye benzemez. İnsana lafı o kadar ince pamuk ipliğine ayırt ederek sorar ki karşısında cevaba duramazsın. Şeytanı tarafından avukat tutsan işin içinden çıkamazsın. Bu işi hükümete ihbarlar isen sonra ne olur bilirsin. Üçünüz ortak oldunuz, binbir direğin dibini açıp paraları çıkardınız. Üç paya ayırarak yuttunuz derler. Artık sen işin yo ise, Zoo efendim bu herif yerden para çıkarmadı, havaya baktı, ortalık yeri karış etti deyi. Aman Allah, çağır da dur. Kazazlar bu çekişmedeyken o acayip ziyaretçi besbelli o günkü incelemelerini bitirerek kitabı cebine kor. Bir gözü yerde, öteki havada, adımını atmak için ayağını her kaldırışında basacağı noktayı güçlükle bulur gibi duraksamalar içinde dandini terelelli tuhaf bir yürüyüşle çıkar gider. İki kazaz, bu ecinli bozması sakallının binbir direği böyle merak verici suretteki ziyaretinin nedeni hakkında derin derin soruşturucu gözlerle bakıştıktan sonra Kirkor der ki, ''Ben herife bir lağap koyayım.'' He he bakalım. Binbir direk, tiyatrosunun kavuklusu. E biz de orkestrası öyle değil mi? Bu salak ihtiyar kıyak bir oyun edecek ama bakalım ne vakit. İki delikanlı merdivene gözlerini dikerler. Herifin çekildiğine kanaat getirdikten sonra onun dolaştığı yerleri adım adım araştırmaya, incelemeye başlarlar. Yeri adımlarlar, duvar diplerini karıştırırlar. Fakat merak ve şüphelerini çözmeye yetecek bir belirti bulamazlar. Nihayet duvarları özenle gözden geçire geçire ziyaretçinin yazılarını bulurlar. Fakat bu çizgilerden bir anlam çıkarmak bu bilgisiz kazazların işi değildir. Bundan hiyeroglif çivi yazısı gibi eski yazıların çözümüyle okunmasıyla uğraşan uzman bilginlerin bile bir anlam çıkarabilmeleri olağan görünmüyordu. Bu yazılar, tılsım, yadırganan zor bir cebrin bilinmez işaretlerine benzer. Beş pençe, kazaya, anahtar dili, tarak, dibi havaya kurulmuş çadır. Birçok eğri, kırık, enine boyuna çizgiler arasında boru kefler, h'ler, vavlar, kargacıklar, burgacıklar. İbrani harflerine, mühri Süleyman'a, akrebe, yengece, ahtapota benzer tuhaf şeylerden meydana gelmişti. En okunaklı yazıları okumayı başaramayan bu iki kazaz çırağı, gözleri önündeki bu güç harflerin çözümü kendilerine doğaüstü manevi bir kuvvet yardımıyla içlerine doğacak ve açılıverecekmiş gibi boş bir umutla uzun süre hecelemeye uğraştıktan sonra Agop, "Zo, bir şey çakabildin?" "Bu pek derin bir işe benziyor rahbar. Bundan ne cinci hoca bir şey anar, ne papaz, ne haham." "Ya." "Ya, ne sandın? Sen bir şey çaktınsa söyle." "Avalım sustu, buna işmarname derler." "Ne ki işmare doğrusu, anlat bakayım." "O kaz ayaklarını görüyorsun." "He." "İşte onlar yavaş yavaş geliyoruz demektir." "Zo, ago, fikrine hayran oldum, daha ne ediyor?" "Şu yengeci gördün, yılanın kuyruğunu ısırmaya gidiyorsa, yılan da hırslanarak dönmüş ona dikiz ediyor." Fakat bundan ne çıkar?" "Zo, bu işaret, ensemden gelirseniz sizi sokarım demektir." "Ahbar, kıyak zarafetsin, şu kaplumbağadan ne marifetli laf çıkaracaksın?" "Bundaki define..." "Tılsımı kaplumbağadır. Buraya bu hayvanın kanını akıtırsanız tılsımın uçkuru çözülür demektir." "Bu define bir don içinde duruyor ki uçkuru çözülsün." "En kıyak defineler don içinde saklıdır." "Boş laf etme ahbar. Şimdi don modası geçti. Bütün mallar meydandadır." İki kazaz bu bilinmez işaretlerin önünde garip iddialarla akşamı ederler. Ebul Fazıl Enveri, Kimyayı Batıl düşkünlerinden Ölü Nasrullah Efendi'nin oğludur. Hobyar semtinde, geniş bahçe ortasında mahzenli, bostan kuyulu, dehlizli, musandıralı bir konakta büyüdü. Anlatırlar, eski zamanın ulemazadeleri varmış. Lazımlıkta otururlarken kendi gövdelerinden fışkıran bir gürültüden korkarak, ''Anneciğim, dadıcığım, oturak bana bum dedi.'' çığırışlarıyla kaçarlarmış. Enveri işte bu kuşağın parlak örneklerindendir. Koskoca oğlanken uçkuru göğsünün üstünde düğümlenmiş bir don, başında kulaklarının yarısını örten bir pamuklu takke, elinde değnek, gün boyunca harem sofalarında topaç çevirir, selamlığa bir konuk geldiğini görse mabeyin kapısından dilini çıkarıp "Ü" der kaçar. 25-30'unda hala adına çocuk denir. Dadısız ayak yoluna, lalasız sokağa gidemez. Gitse de iki mahalle aşırı bir yerde kaybolur. Kendinin nerede olduğunu kestiremez. Adını sorsanız cevap vermeye utanır. Gövdesindeki kimi organların adlarını bilmez. Gerdeğe girdiği gece, yenge kadının verdiği bilgileri ders gibi harfi harfine ezberler. İki kelimesini unutsa nasıl davranacağını şaşırır. Ellerinde kılavuz kitaplarıyla geziye çıkan turistler gibi gerdek aleminin en yürek çarptıran sırlarına yabancı bir elin yol göstericiliğiyle erer. Kadına ilk sarılınca babasından öğrendiği duayı okur. Cumartesiler uğursuzdur. Salı günü işe başlanmaz. Ayın son çarşambasını sayar. Muharrem'in onuna dek az su içer. Kurban bayramlarında kesilen hayvanların kanlarına parmağını batırır. Damga gibi alnının ortasına basar. Cinlerden, perilerden, şeytanlardan ödü kopar. Çarşamba karılarından, kara koncoloslardan titrer. Babası Nasrullah Efendi'nin konağında kimyahanesi ve gece gündüz işler kimyagerleri vardı. Nasıl hazırlandıkları ve bileşimleri büyük sırlardan sayılan özler eritilir, karışımlar yapılır, potalara dökülürdü. Nasrullah Efendi, altın bileşimiyle her derde deva olan ve insan ömrünü sonsuz uzatan şemşirek taşını ya da ulu iksiri bulmaya uğraşıyordu. Sırların saklanması için yeraltı mahzenlerinde çalışan kimyagerlerin sakalları ağrıyor. Yıllardan beri ocaklar yanıyor, potalar kaynıyor. Efendinin bu sırdaşları durmayıp çalışıyorlar. Fakat ne altın yapabiliyor ne de her derdi iyi eden ulu iksir bulunuyordu. Kimyacılar pek uzun yıllar süren bu başarısızlıklarından bezmeyerek ve araştırma usullerini değiştirmeyerek aynı yoldaki uğraşmalarını sürdürüyorlar. Hintli bir dervişin kerametli ağzından işitilen tertipler, eski kitaplarda görülmüş bilmecelere benzer bileşim temelleri üzerine gidiliyor. Doğudan batıdan, güneyden, sırtları postakili, elleri teberli, lüle lüle kirli saçlı gezginler gelerek Nasrullah Efendi'nin evinde konaklıyorlar. Dağarcıklarından, keşküllerinden çıkardıkları bitki kurularını, iksirleri, özleri, tozları, hediyeleri altından pahalı değiş tokuşlarla ev sahibine güya armağan ediyorlar. Potalar altından değerli kimyasal şeylerle doluyor. Fakat ne yapılırsa yapılsın altın bileşiminin sırrına erilemiyordu. Nasrullah Efendi'nin hemen hemen umutsuzluğa düşeceği sıralar oluyor. Lakin yine dünyanın bir ucundan omuzları ceylan derili, cezbeli, salkım saçak keramet ve sır sahibi bir derviş çıka geliyor, yeni bir istek ve çabayla işe başlayacak yeni bilgiler açığa vuruluyor. Bu kimya türüyle uğraşanlarca madenler ikiye ayrılıyor. Cevher maden, ham maden. Cevher maden, ısıyla temel özelliklerini yitirmeyenler, ham maden ya da madenimsi, ısı ile özellikleri değişenlerdir. Ham maden, cevher madenine değinince yetkinleşir. Bu iki tür madenin, madenlerin en soylusu olan altından, onların düşüncelerince kapsadığı kükürtle civanın az çok kabalıklarına göre uzaklaşır. Her değişme kükürtle civanın üzerine edilen işlemden ileri gelir. İkinci usul de madenleri katışıksız bir yolla altına boyamaktır. İşte böylece altın tozu bulunduktan sonra yüce iksir bulunmuş olacaktır. Derviş Cebeli'nin dediğine göre 70 bin türlü bitkinin içinde yalnız bir çeşit ot vardır. Aslında hepsi birdir. Bu ot topraktan altın özünü süzüp emerek yetişir. Sıcak ve ılık bölgelerde bulunur. Fakat asıl yetişme yatağı Bezmi Eles Dağı'nda Hüthüt yaylasıdır. Türlü renk ve biçimde yetiştiğinden ancak kerametle bulunur. Fakat bu Bezmi Eles Dağı Asya'nın neresindedir? Dervişin bu coğrafya açıklaması pek karışıktır. İçinden çıkılamaz. Bu altın otunun Hıdrellez gecesi gün doğmadan sabaha karşı koparılanları beğenilir. Bu ottan yiyen hayvanların etleri, yağları, kemikleri altın gibi sararır. Kimi kez kasap dükkanlarında böyle altın rengi almış koyunlar, sığırlar görülür. Bu otlar 7 türlü hastalığa ilaçtır. Demir, kalay, civa, kükürt hep bir arada eritilip bu ottan tam yeter ölçüde eklenirse altın külçeleri meydana gelir. Bu bitkinin dirhemi altından pahalıdır. Fakat bir abdestsiz elin dokunmasından ya da yapıcıların gönüllerine kötülükler gelmesinden işe şeytan karışır, bileşim bozulur. Potadaki alaşımda altından iz kalmaz. Ebu'l-Fazıl Enveri böyle bir evde ve bu anlayışta bir babanın eğitimi altında yetişmişti. Rahmetli Nasrullah Efendi, altının bileşimini bulmak için bütün altınlarını harcamakla birlikte yine oğluna geçinecek bir miras bıraktı. Ne var ki zavallı Enveri, bu küçük servetle birlikte babasının deliliğinden büyük bir kısmına da kalıtçı oldu. Rahmetliden kalan kitaplıkta akılları zıvanalarından çıkararak okuyanları gülünç deliliklere itecek ne ciltler vardı. İlmü kehane, ilmül havas, ilmül rakî, ilmül azaim, ilmül istihzar, ilmi davetül kevâkib, ilmiül galaktîrat, ilmiül ihfa, ilmiül kur'a, kitâb-ı tecârübül arab, müsellesât-ı İbn-i Mahfub, kitâb-ı zenâni, ilmü tayretü ve zecir. Ve bunun gibi Enveri'nin bilgi ve kültür dolabı yüzyılların tozları altında uyuyan bu kitaplarla doluydu. Ebu'l-Fazıl Enveri için bu dünyada olup biten her hareketin uğurdu uğursuz olmak üzere iki anlamı vardır. Rüzgarın uğultusu, ağaçları kımıldatması, bir kuşun ötüşü, kapı gıcırtısı, köpek avlaması ve bir sürü sesler, kımıldanışlar. Hayır ya da şerden haber veren birer faldır. İnsan uğursuzluklardan kaçıp rahat yaşayabilmek için doğanın bu uyarmalarını anlayarak her işini ve davranışını uğur çerçevesine uydurmaya çalışmalıdır. Yoksa perişan olur. Enveri yatakta gözlerini açınca sabaha özgü duayı okur. Sağ tarafından kalkar. Önce sağ adımını atar. Her eşyanın herhangi bir yere konuluşunda gözetilecek uğurlar, uğursuzluklar vardır. Kulplu, köşeli şeyler hep kıbleye çevrilecek, maşa hiçbir vakit dikliğine konmayacak, tencereler, leğenler yüzüstü kapatılmayacak, odalarda, mutfakta eşyanın yerleştirilmesi öyle özel bir düzen ve kanuna bağlıdır ki, her ne zaman buna aykırı davranılsa, evin efendisi bunu hoşgörenin başına kıyametler koparır. Her işin dakika ve saniyesiyle günü, saati gözetilir. Kimi kez en gerekli işler uğurlu saate rastlamamasından dolayı haftalarca, aylarca ertelenir. Enveri sabahleyin merdivenin sağ yanından ve her adımını ilm-ü tayretü ve zecirin kurallarına uydurarak iner. Sokak kapısından çıkarken talebi yümün yani uğur diliş duasını okur. Sağına soluna üfler. İlk bakışta köre, topala, çolağa, sözün kısası sakat bir yaratığa rastlarsa uğursuz sayarak titrer. O günü en ivedi işlerini bırakır. Enveri, ölmüş babasından birkaç derece daha aptal olduğu için uzun bir sebatla ve kimya ile uğraşmayı gerektiren altın yapma yönüne merak sardırmadı. O tılsımlara kapıldı. Kimi şeylerin uğursuzluklarının bir takım büyülerle ve tılsımlarla giderilebildiklerini kitaplarda okudu. Muskaların, taşların, toprakların, otların, bütün eşyanın tılsım özelliklerini inceledi. Bütün dertleri, felaketleri, belaları kovup gideren ve hayırlar, uğurlar, mutluluklar getiren tılsımlar buldu. Kolera, veba, kuduz gibi korkunç salgınlarıyla bilim ve fen alemini sarsan en büyük felaketlerden bir kağıt parçasının üzerine aşık yolunu şaşırdı. Endişe, ahtapot, beş pençe gibi gülünç şekillerle birkaç kargacık bulgacık çizmek ve bu tılsımı üzerinde taşımakla korunmanın elde edileceği inancına kapıldı. Ve bu inancını pek ileri götürdü. Örneğin her işte başarıya ermek, düşmanına üstün gelmek, hırsızların saldırısından korunmak, sokakta kazaya uğramamak, denizde boğulmamak, yangında yanmamak, zehirlere karşı muafiyet kazanmak için üzerinde taşınacak birer tılsım vardı. Bu tılsımları elde ettikten sonra hekime, ilaca, sigortaya ve düşünülebilecek tehlikelerin hiçbirine karşı tedbir almak gereksiz oluyordu. Çünkü resim çizmek fenninde pek acemi sersem bir kafanın akıl almaz verilerine benzeyen o şekillerdeki doğru, kırık, eğri çizgilerin, noktaların, dairelerin her biri burçlarla, yıldızlarla, uzayın akıl sığmaz sırlarıyla ilgilidir. Tılsım ve efsun biliminde bu enginleşmesi sırasında Enveri'nin eline Konstantiniyye'deki bütün tılsımlı defineleri haber veren bir kitap geçti. Bu pek önemli eser eski Rumcadan Arapçaya ve sonra Türkçeye tercüme edilmişti. Enveri bu kitabın her sayfasını belleğine yerleştirerek okuya okuya o zavallıcık yarım aklını da bütün bütün yitirdi. Keşifleri güç yerlerde gömülü bu hazinelerin meleklerden, cinlerden, şeytanlardan bekçileri vardı. Tılsımnamenin ibareleri, gizli işaretler, istiareler ve remizlerle çözümü pek güç bir şifre biçiminde yazılmış olduğundan anlaşılması esinlenmeye ve keramete muhtaç satırlarda zavallı Enveri çok zorluk çekiyor, bir anlam yaraştırıp uygulayıncaya dek beyni ve kanı gövdesinden sızarcasına terliyordu. Bu kitap 12 burca uygulanarak 12 bölüm üzerine düzenlenmişti. Kutsal meşalelerinden yararlanmak için derin şeyhlere başvurdu. Kimileri yine simgelerle cevap verdiler ve kimileri kitabın bildirişlerine uyarak iş yapmaktan çekindiklerini bildirdiler. Çünkü kimi tılsımların kavrayışından defineyi kurtarmak için insan kurban etmek gerekiyordu. En sonunda Enveri kendi kendine güçlükleri çözmek için uğraşmaya karar verdi. Birçok istiharelere yattı. Yarı düşte, yarı uyanıkken 7. bölümün bir kısmını kendi sanısınca aydınlatmayı başardı. Hazine Edirne kapısıyla Topkapı arasında gömülü fakat anahtarı binbir direkte bulunuyordu. Ebu'l-Fazıl Enveri, inceleme ve araştırmalarını tamamlamak için binbir direğe gidip gelmeye başlar. Sağdan 3. sıra sütunun doğu yönündeki bitiminde, kemerin duvarla birleştiği yerin hizasında, güneyden kuzeye doğru 7 karış saydıktan sonra, dikey bir doğrultuda 3 adam boyu yükselince, duvara gömülü bir haça rast gelinir. İlk bakışta bu haç, iyice görünmezse, duvarın o noktadaki yüzü keser gibi bir araçla kazınınca herhalde meydana çıkar. Haçın kesişme noktası, merkez sayılarak yine 7 karış çapında bir daire çizilmelidir. Bu daire içinde Yunan harfleri ve özel işaretlerle definenin anahtarı görülür. Gereğince işlem yapıla. Definenin 14. Hicri yüzyılın başlarında bir Müslümanın eline geçeceği muştulanmıştır deniliyordu. Ve daha garip açıklamalar vardı. Bu tılsımın çevresinde daima iki melekle iki şeytan dolaşır. Şeytanlar, meleklerin dalgın bulundukları bir zamanı gözetleyerek tılsıma kavuşmak yolunu elde etmek isterler. Fakat melekler her an uyanıktırlar. Definenin gerçek sahibi olacak Müslümanın ortaya çıkışına dek şeytanlarla çarpışarak hazineyi asıl sahibine teslime yardım edeceklerdir. Lahur ve Mahur adındaki bu iki melek, Ademoğlu şeklinde ve insanlara özgü bir işle uğraşır görünürler. Şeytanlar Kekre ile Mekre adlarında olup, insan, hayvan gibi türlü biçimlere girerler. Binbir direkteki şifre çözülüp, Edirne ve Topkapıları arasındaki yere gidilince, işaret olunan yerde uzunluğu bir arşından aşağı olmayan bir yılan, yeşil, sarı, siyah renkte üç akrep, bir kaplumbağa, bir kurbağa öldürülerek defineyi tutan tılsım bozulacak. Yine bir gün Agop da Kirkor, o büyük Bizans su sarnıcının direkleri arasında kalın kemerlerde yankılar yaparak neşe içinde türkü söyleye söyleye elemgelerini çevirmekteyken yarenliğe giriştiler. Agop, anamız babamız bizi vaktiyle okula verdiler. Okumadık. Böyle cahil cühela kaldık. Koca karı sepetime yemek, ekmek kordu. Moruk da elime gündeliğimi verirdi. Ben sokak kapısından çıkıp köşeyi dönünceye kadar da ensemden bakarlar idi. Ben okuldan önce viraneliğe giderdim. Orada birkaç haylazla daha birleşir, çukura fındık atar idik. Ne tatlı oyun idi. He, viranedeki çukur oyunları çok tatlı olur idi. Ah var geçmiş zaman. Lafı pek derine götürme. Viraneliği, çukuru geç. Çocukluğumuzu, gizli oyunları aklıma getirme. Korkma, korkma, seni utandıracak laf etmem. Ben sözün söylenir söylenmez yanlarını bilirim. E bu kalın kafam okulda okunan şeylerin hiçbirini içine almazdı. Bize ders değil bir takım martaballar anlatırlardı. He he, bilirsin bir gün coğrafi dersinde hoca ne dedi? Ben dinlemez idim ki ne dediğini bileyim. O dırlanırken ben sıranın altında sinek avlanır idim. Bu dünyaya fen kelamın caz, keratayı arz derler. Koskocaman yüz yuvarlak mefret bir yumurtadır. Topumuz da işte bu yumurtadan doğmuşuzdur. Ah bağır, ağzını topla. Biz çapkın, bıçkın, cenabet şeyler isek de içimizde aziz insanlar da vardır. Hepimizin bir keratadan doğmuş olmamız lamusa dokunur bir laftır. Hadi canım her lafta lamusla ırza parmak atma. Hoca demezden önce topumuzun da yumurtadan çıkmış olduğumuzu bilmiyordum sanırsın. Kirkor, Ebu'l-Fazıl Enveri'nin duvara çizmiş olduğu kargacık burgacıklara, kaplumbağalara bakarak, Ago, hamme, kaplumbağa da yumurtadan çıkar. Her şey ondan çıkar dedik ha. Sen kaplumbağanın istvarını bilirsin. İşitmemişim. Ben büyük anamdan dinledim. De ki ben de işiteyim. Kaplumbağa evvelden insan imiş. Laf değil durmuş karşımda ne martavallar zırlıyorsun. Zor dinle. Hem insan hem de zanaat sahibiymiş. He söyle köpoğlusu ne iş tutmuş? Hamurkar imiş. Büyük bir günah işlemiş. Asfas hamur teknesini sırtına yükleterek onu kaplumbağaya çevirmiş, çayıra salıvermiş. Ya Rabbim, günah neymiş acep? Okkalığa eksik hamur koymuş. İşte öyle bir iş etmiş. Haksızlık edenleri asfas böyle birer birer çarpmadıktan sonra bu dünya düzelmez. Fakat çok defa olan kıyak haksızlıklara hiç tınmıyor. Ama onun sebebi var. Nedir ki? Cenab-ı Mevlam Hamid istibradından kurtarıp da cümlemize mecnuniyet ihsan buyurduysa artık aranızda kanun koyarak idare olununuz dedi. Kendi karışmadı. O ki karışmadıysa işte böyle olduk. Ne oldu kahpar? Belki bir işiten olur. Hamid gittiyse onun yerine sıkı yönetim geldi. Anlaşılıyor ki bu da pek zorlu bir merettir. Lakin nerede oturur daha suratına görmemişim. Bahtlısın ki görmemişsin. Görenlerin akılları atlarına kaçıyor. Çüş, senin aklın dediğin yerdedir. Söyle, kendi kendine oraya kaçtı. yoksa kendi elinle koydun. Şimdicik bu lafları bırak. Kaplumbağamıza gelelim. Fakat sen lafı uzattın. Kaplumbağa evvelden hamurkar imiş. Zoneme gerek. Sana zanaatını soran vardır. Çocuk iken bu masalı koca nenen fikrine koymuş ise sen de hala onu oradan çıkartmamışsın. O sırada merdivenin üst başından mahzenin loşluğu içine dökülen aydınlığın ortasında bir gölge sallanır. Birkaç saniye sonra Ebu'l-Fazıl Enveri uzun sakalı, narin endamıyla boylu boyunca görünür. Adımlarını biraz hoplar gibi ata ata her basamakta sağına soluna eğilip dinlenerek deve yürüyüşüyle inerken Agop. Kirkor, gelor. Görmüşüm tınma. Güya gelenin hiç farkında değillermiş gibi elemgelerini çevirerek türküye başlarlar. Biz panayıra gittik. Ah ne iştir ki ettik. Mumu şamdana diktik. Zo bayıldık da bittik. Keflenelim, gülelim. Bu yaza evlenelim. Gel çıkalım yokuşu, hıyardan olur turşu. Kuryuk sallayan kuşu, deniz deryaya karşı. Keflenelim, gülelim. Bu yaza evlenelim. Enveri o acayip garip salıntılı yürüyüşüyle dalgın dalgın Ermenilerin yanından geçerken. Ayını mimü dal kim çeşmü dehan üzülfüdür. Dil havası aşka bu üç harf ile eyler amel. Tılsımlı kemere doğru yürür. Agop. Üstümüze küfür etti. Babamıza sövdü. Anamıza hıyızlandı. Ne etti anladın? Ayın mim dal okudu. Sonra? Çeşmeye gitti. Daha sonra? Harflerin üzerine amel etti. Kıyafeti efendiye benzer ama ağzı bozuk terbiyesizin biridir. Enveri işaret parmağıyla birer birer direkleri saymaya başlayarak, büyük araştırıcılara göre tarihlerde yazılı olan sayı 224'tür. Fakat gel gelelim ben sayıyorum, sayıyorum, 227 zuhur ediyor. 3 fazla, ben miyim yanılan, tarih mi? Çift sayının teke çevrilmesine daima uğursuzluk vardır. Kirkor, vay babasının canına be! Bu herifin önüne bir posteki koysan kıllarını sayacak. Ulemalar hep böyledir. Bir incir yerlerse çekirdeklerine hesap ederler. Zoo! Şu kadar vakittir ki bunun burasında iplik bükeriz. Hiç bu direkleri saymak, bunlarla tek mi çip mi oynamak fikrimize gelmedi. Ben bu herifle laf edeceğim. Zoo, divanelik bulaşır deyi korkmazsın. Bulaşırsa bulaşsın be. Bu karanlıkta oturup iplik kıvırmaktansa top taşına gider. Divane kardeşlerimize hep beraber opera bağırırız. Şimdicik bu kederli dünyanın sefası yalnız tımarhanelerde kaldı. Agop, Enveri'ye yaklaşarak. Efendi baba. Enveri'yi derin bir dikkat, süzgün bir gülümseme, ağır bir söyleyişle. Vay evlat, siz bu direklere sayıyorsunuz. Evet, evet. Lakin tarihte yazılı olan adet 224 iken ben her sayışta 227 buluyorum. Hesabı düzeltmek için şimdi bu 3 fazla direği nereye koyacağız? Agob'un şaşkınlıktan gözleri büyüyerek. Efendim bırakınız yine yerlerinde dursunlar. Bu koca direkler nereye konur ki? Ebu'l-Fazıl Enveri'yi kabararak. Olmaz. Ya tarihi düzeltmeli veya direklerin sayısını indirmeli. Efendim vaktinde hocam bana tevarih denilen kitaplarda çok yanlışlıklar olduğunu söylemişti. Bu yanlışlıklar kitaptan kitaba geçiyor imiş. Bundaki direklerin 224 olduğunu yazan tarihçi buraya gelip de direkleri sayarak yazmamış. Başka bir tarihte gördüğünü kendi kitabına geçirmiştir. Kirkor. Durunuz ki ben de diyeyim. Bu işe dair kıyak malumatım vardır. Benim rahmetli büyük babam Pisematya Mektebi'nde hocaydı. Bu direklerin sayısını tevarihte 230 görmüş olduğunu beyan eder idi. Enveri. Evlat sahih haber sende işte bu doğru çünkü Reksi Sütun Yani direk dikmede, mimari tenazurda, yani simetri konusunda tek adet olmaz. Ben mimari tenavül etmedim demedim. Büyük babam 75'inde geberdi. O yaşa kadar kimse onun ağzından bir yalan işitmedi. Şimdi bu 6 direk buradan nereye kayboldu? Kirkor. Efendi, hırsızlar çoğaldı, çalmışlardır. Camilerden birer birer halıları, seccadeleri, çinileri aşırıyorlar. Böyle giderse bir gün bakacaksınız ki Ayasofya'nın yerinde temelden başka bir şey görünmeyecek. Rumlar da dertten kurtulacak, siz de. Enveri bir süre sözü keser, gözlerini baygın baygın loşluklara diker. Belirsiz bir anıyı davet eder gibi alnını okşayarak tılsımlı duvara doğru yürür. Akop şaşkın şaşkın arkadaşına bakarak, ''Bu herif zır deli, yine aklına ne geldi?'' O bizimle laf ederken derinlere bakıyor, gözlerine başka şeyler gözüküyor. Zo, bu binbir direğin dibinde şimdicik bizden başka kim var? Ahbar, ötekiler sana bana görünmezler, yalnız divanelere işmar ederler. Neyse biz bu herifin kafasına göre gidelim, bize her ne ki söyler ise he diyelim, belki 5-10 kuruş öne bakar. Enveri, üçüncü sıra sütunun doğu sonundan ve kemerin duvarla birleştiği hizadan güneyden kuzeye doğru karışlamaya başlar. Sonra ayaklarının ucuyla yükselerek yukarıda bir şeyler görmeye uğraşır. Duvara tırmanmak ister gibi bu hareketleri tekrar edip dururken Agop, ''Bu herif onda neye doğur ki?'' Kedi ciğere bakar gibi tavanda bir şeye atılmak istiyor. ''Tavanda ne var ki?'' Hiç canım, belki birkaç örümcek, börtü böcek. Yardıma gitsek hoşlanır acep. Bir deneyelim bakalım. Bizi kovacak, yoksa gittiğimize hoşlanacak. İki Ermeni delikanlısı, tuhaf birer yüz buruşukluğu ve yampiri bir utançla Enveri'ye yaklaşarak sahibine karşı küçük ve kısık sesini çıkaran köpek yaltaklanmasıyla... ''Efendi baba, hizmetimize kabul ederseniz yardıma geldik.'' Enveri birkaç adım geriler, loşluk içinde baykuş gözleri gibi parlayan iri yuvarlak gözlüklerinin altından bakarak Arapça birkaç cümlelik dua okuduktan sonra ''Yardıma mı geldiniz, ruhunuzu bana teslim ediniz?'' Ermeniler şaşırarak ''Ruhumuzu sana teslim edelim, sonra biz geberelim.'' ''Şeytan mısınız, melek misiniz, söyleyiniz.'' ''Ne şeytanız, ne melaikeyiz.'' ''Ya nesiniz?'' ''İki bacaklı, iki kollu, bir kafalı insanoğlu insanız, görmüyorsun.'' ''Çak a kestesti içkaş der garibanı menest, her taraf rahest ger canan suyi canı menest.'' ''Efendi baba, biz böyle Elenika dilinden bir şey çakmayız, bize ya Türkçe ya Ermenice söyle.'' Enveri cebinden bir takvim çıkarır, saatine bakarak. Teslis-i şems be zuhal tahvil-i zuhre be kavs istikameti utarit. Akop, dua dedi, amin. Kirkor, amin Allah'ım, amin. Enveri, susunuz. Esrefi saate, yani en uygun ve en uğurlu zamana daha 3 dakika var. Sonra konuşalım. Kirkor, ne dedi, ne dedi? Agop, 3 dakikadan Eşref Bey gelecektir, sonra konuşalım dedi. Ermeniler şaşkın, Enveri boynu bükük dalgın, 3 dakika sustuktan sonra tırsımnameyi okuyarak, ''Tekre ile mekre, bu iki şeytan hile yapmaktalar. Biz meleğiz derler. Söyleyiniz, nesiniz?'' Agop, ''Efendi baba, insan olduğumuza daha inanmadın. Şeytan uzun kuyruklu olur. Bak, biz tıpkı sana benzeriz.'' ''Adınız, sanınız?'' ''Agop'la Kirkor.'' ''Elif, harflerin en ulusudur. Onu ben sana veremem. Elif'i lama tahlil et. Meddi yerine getir. Lagop olur. Agop? Allah, otur aşağı. Bu adam yavaş yavaş beni lahna, kereviz yapacak. Enveri? Şeytan değilsiniz de niçin yerin altında oturuyorsunuz? Agop, efendim burası geniş ve serindir, kirası yoktur, biz bunda iplik bükeriz, zanaatımız budur. Enveri, iplik bükmek bahane, siz burada başka iş için oturuyorsunuz. Kirkor, yok efendim biz namuslu çocuklarız, fikrinize kötü şeyler getirmeyiniz, bunda gizli bir işimiz yoktur. Enveri, siz burada bir şey bekliyorsunuz. Agop, burası tonozla taş direk ve kupkuru topraktır, bunda beklenecek ne var ki? Enveri, tılsım. Agop güler ve parmağıyla duvarı göstererek, tılsım işte, ondaki yılanla kaplumbağa bekliyor. Enveri'yi birdenbire Agop'un bileklerinden yakalar, derinden derine bir sorgu ile gözlerinin içine bakarak, işte yakaladım, siz mutlak ve mutlak ya meleksiniz ya şeytan. Kirkor, biz bir şey için buraya gelmedik. Enveri, söyleyiniz, melek misiniz? Agop, insan olduğumuza inanmıyorsunuz. Bizi şeytan bellemektense melek çağırmanız daha hoş olur. Enveri, meleklerin kuyruk sokumları olmazmış. Kirkor, bu işten hiç malumatımız yoktur. Şimdiye dek yoklamamışım, tecrübesine varmamışım. Enveri, Agop'un gerisine elini saldırarak, müsaade edersen bakayım. Ermeni genci iki adım geriye sekerek, çek elini ondan be adam, fikri bozuk bir insan mısın, nesin? Dibime bakıp da melek olduğumu anlayacaksın. Hiç insanın namusu deliğine dokanılır. Kuryum neremdedir? Şimdi diyecek, hiç merak edip de aramamışım. Ebul Fazıl Enveri'yi zihninden sözcüklerdeki harfleri değiştirip ikiz harfleri birleştirerek Agop, Lagop, Lahub, Lahur. Agop, he görüyorsun, bir Agop'tan ne kadar laf çıkardı? Enveri devamla Hüseyni, Lahuri, tu dersü hanşüdü yi lezzet es şeker gümşüt. Tuleb güşudiyü sirabi ezgüher gümşüt. Yani sen konuşmaya başlayınca şekerin tadı kayboldu. Agop, amin. Kirkor, amin, amin. Enveri, arife tarif istemez. Anladım, siz lahur ile mahursunuz. Agop, bunlar da kim? Enveri, tınsımhanede açıklanan iki melek. Kirkor, evet evet, melaikiz, fakat siz öyle demeye utanıyoruz. Siz arifli ve zarafetlisiniz, kültürlüsünüz, ince düşüncelisiniz. Ne olduğumuzu anlıyorsunuz. Enveri, lahur ile mahur bana yardıma geldiniz. Agup, he, evet. Enveri, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Kirkor, hoş bulduk, sefalar bulduk. Enveri, ne iş için yardıma geldiğinizi elbette bilirsiniz. Kirkor, Agop'un kulağına, İşi boklatmayalım acaba, ne desek? Agop, tılsımlı işi için geldik. Enveri, tılsımnamede her ne yazıyorsa doğruluğuna şehadet eder misiniz? Kirkor, şahitlik ederiz, hepsi doğrudur. Enveri, melekler siz göğün kaçıncı katından indiniz? Kirkor, biz göğün en üstünde Paradi'de oturuyoruz. Gayet havadardır. Bütün dünya ayak altında tabak gibi görünüyor. Enveri, şimdi kafirler göklere ve Tanrı'ya ait sırları keşif için teyyarelerle ta oralara çıkıyorlar. Agop, he evet, geçenlerde bir İngiliz teyyaresi ta yanımacak geldi. İçinde iki zabit oturuyordu. Benden cennetin yolunu sordular. Bilirsin, söylemek için bizde izin yoktur. Bir tekme vurduysam denizin dibine çek gittiler. Enveri, ne yuzu billah, ne yuzu billah. Şimdi biz definemize bakalım. Agop, bu aradığınız define çok paradır. Tılsım kitabında ne yazıyor? Enveri, hesapsız. Bir altın buzağı, içi tımtıkız fıstık gibi antika sikkeler, yakut, zümrüt, elmas, firuze dolu. Agop, bundan bize de pay var. Enveri, ben o kadar dünyalığa ne yapacağım? Bana yardım edin, yarısı sizin. Kirkor, altı buzak, bunu kime satacağız? Hükümet bize yakalamaz sonra. Enveri, ben kimyagerim, buzağı parçalar, sonra tavaya kor eritirim. Kirkor, vay babasının canına be, bu çocukluğumda dinlediğim masallar gibi bir şeydir. Ya batarız, ya çıkarız. Söyle bakalım, biz sana ne biçim yardım edeceğiz? Enveri duvarı göstererek, İşte şurada, üç adam boyu yüksekte duvara gömülü mozaik bir haç var. Onun etrafını kazıyacağız. Meydana bir takım yazılar çıkacak. Tılsımın tarifesi orada. Ermeniler başlarını gösterilen yere dikerek, Peki ama oraya nasıl yetişeceğiz? Bunda merdiven yoktur. Getirirsek şüpheye varırlar. Bunun burası babamızın evi değildir. Enveri, siz meleksiniz. Elbette buna bir akıl düşünürsünüz. Göklere inip çıkan mahlukat bu kadarcık yere yükselemez mi? Ago, melaik pasaportumuz üzerimizde yoktur. Şimdi diyecek, bunda birer insan yaşıyoruz. Hem kimsenin gözü önünde uçamayız. Buna izin yoktur. Siz hiç melaik uçarken gördünüz. Enveri, hayır. Kirkor, biz size insan gibi yardım etmeye geldik. Siz bizden insanlık kuvvetinin üstüne çıkan hizmetler istemeyiniz. Enveri, öyleyse zeki bir insan gibi düşünüp bana söyleyiniz. İstenen noktaya kadar nasıl yükselelim? Agop, haçın bulunduğu yer üç adam boyu yüksekliğinde diyorsunuz. Enveri, evet. Agop, birbirimizin üzerine çıksak orayacak yükselebiliriz acem. Enveri, aferin lavur, iyi dedi. Kirkor, kim kimin üstüne çıkacak? Enveri, ben altta ezilirim, çok ağırlık kaldıramam. Agop, öyleyse sen üste çık. Enveri, çok yüksekte duramam, başım döner. Kirkor, öyleyse ne biçim iş göreceğiz? Baba, ya bize bineceksiniz, ya biz sana bineceğiz. Bunun başka türlüsü yok. Agop, baba orta kata çıksın, olmaz. Enveri, bak işte bu olabilir. Agop, duvarın istenen hizası önünde durarak Enveri'ye, baba, hadi gel, omzuma çık. Enveri, ben maymun değilim, omzuna nasıl çıkayım? Sen yere otur, ben omzuna çıkayım, sonra kalk. Agop, ben deve değilim ki yüklendikten sonram kalkayım. Kirkor tuhaf bir gülümseyiş ve itaat emreden bir işaretle Agop'a, lahur sen biraz eğil, ben babayı senin üzerine yükleyeyim, sonram sen belini düzelt. Yavaş yavaş ben ikinizin üstüne çıkayım. Bakalım babanın dediği yerde istavroz vardır, yoktur, anlayalım. Agop eğilir, Kirkor epeyce bir uğraşmayla Enveri'yi arkadaşının iki omzu üzerine bastırarak ayakta durur ve sonra sorar. Baba, nasılsın? Kendini iyi kantarla ki ben de senin üstüne çıkayım. Enveri'yi küçük bir dua okuyup bitirdikten sonra hafif yalpa vurarak, İnsan, insanın üzerine çıkınca ne kadar da yükseliyormuş. Yükseklik biraz saframa dokunuyor ama zararı yok. Dengemi kaybetmemeye uğraşırım. Mahur, hadi sen de çık. Mahur adına cevap veren Kirkor bir cambaz çevikliğiyle Enveri'nin omuzları üstüne kadar tırmanır, ayağa kalkar. Enveri, mahur melek olmana rağmen amma da ağırmışsın ha. Omuzlarımı çökerttin. Kirkor, baba, biri gelip bunda bizi böyle görürse, üst üste neden bindiğimiz için elbette sebep sorar. İşimizi çabuk görelim. Söyle, şimdi ne yapacağız? Enveri, sağ yanından kemerin duvarla bitiştiği noktadan sola doğru karışla. Tam 7. karışta haçı ara. Ermeni. Mekargu diye birkaç kez 7'ye kadar karışladıktan sonra. Baba, bunda dediğin istavroz yoktur. Enveri, cübbeye benzeyen geniş paltosunun yan cebinden bir çekiç çıkarıp Mahur'a uzatarak. Al, bununla duvarın o noktasını kazı. Haç mutlaka meydana çıkacaktır. Ben buradan duasını okurum. Mahur duvarı birkaç dakika çekişledikten sonra. Baba, sen aşağıdan ne kadar efsunlasan para etmez. Bu duvar taş kesilmiş. Buna kurşun, gülle bilem işlemez. Bu fındık çekiciyle burası kazınır hiç. Bu sırada binbir direğin merdiveninden pat pat inen adım sesleri duyulur. 8-9 yaşında çocuğunun elinden tutmuş sakallı bir efendi direklerin arasından içeri yürür. Çocuk, efendi baba burası neresi? Efendi, eski zamanda su sarnıcıymış. Çocuk, hani ya su nerede? Efendi, suyu kalmamış oğlum. Çocuk, direklerin arasından birdenbire duvar kenarındaki insan sütununu görerek, efendi baba bak, bak burada cambaz oynuyor. Enveri, bunlar da kim? Mahur yavaşça, bunlar parasız seyirci, buraya girmek için antre yoktur. Cahil, ulema, herkes gelirler. Bu türlü laf ederler giderler. Kimi sarnıç der, kimi hapishane der, kimi yeraltı kerhanesi der. Burası da hep bu kesim lafları kaldırır sanki. Birbirini okşamak için karanlık köşelere sinenler de olur. Biz görürüz lakin sanki görmemiş gibi yaparız. Çünkü her gördüğümüzle derde girsek akşama çak kavga etmeli. Zor bu dünyanın zamparaları, orospularıyla başa çıkılır mı hiç? Birdenbire Enveri'nin dizlerine şiddetli bir titreme gelir. Mahur, baba sallanma, ne olursun, şimdi yangın yerinde kalmış sakat baca gibi hep yere devrileceğiz. Enveri eliyle gelen çocukla efendiyi göstererek, ah efsun kesildi, tılsım cılk oldu, mavi göz uğursuzdur, işimizi bozdu. Enveri yıkılır, Kirkor onun üstüne, Agop en altta debelenir. Üçü birden külçe halinde toprağa serilirler. Kirkor, gel de şimdi babasının şarap çanağına etme. Bilmez idim mavi göz sahiden uğursuz imiş. Kemiklerim açılır, kapanır, sandalye gibi birbirinin içine girdi çıktı. Neremden sakatlandım daha farkında değilim. Agop, ben üste geldim, biraz aşığım oynadı. Fakat yine yerini buldu. Kirkor, sen pamuk şilte gibi üzerimize yattın, altta kalanın canı çıksın derler. Canım çıktı işte. Babam onu kaviçe perçinlemiş. Fakat turşuluk toruya döndüm. Baba, sen nasılsın? Aşığın, küreğin, diş kapağın yerindedir. Enveri bir dua mırıldayarak elbaş işaretleriyle cevap verir. Agop, okuyor. Yoksa can çekişiyor. Kirkor, baba kendine gel. İstavrut üzerine şaka olmaz, insan yoksa çarpılır, belin kıvrık, halam yan yatıyorsun, kuyruk sokumun dibine girdi, ne oldu? Çocuk babasının kolundan çekerek, efendi baba, bak cambazlar düştü. Kirkor, hadi hadi işinize işte görüyorsunuz, sizin uğursuz mavi gözlerinizin derdine uğradık. Çocuğun babası, mavi göz uğursuz mu olurmuş? Kirkor, bilirim ben. Baba efendi böyle dedi ve dediği de doğru çıktı. Sanıyorsunuz ki sabahleyin sizi keflendirmek için biz burada cambazlık ediyoruz. Efendi, ya ne arıyorsunuz üç adam boyu yükseklikte? Birbirinizin üstüne niçin çıktınız? Kirkor Agop'a dönerek, söylesen niçin çıktık birbirimizin üstüne? Agop, efendi baba söyledi, biz çıktık. Çocuğun babası, ulan o meşhur budalalardandır. Kirkor Enveri'ye dönerek, bak ne diyor, senin budala olduğunun aslı vardır, yoktur, anlat. Enveri, daima humeka refaya dahleder. Yani ahmaklar anlayışlılara, kültürlülere devamlı sataşır. Kirkor çocuğun babasına, İşte bak ipince bir laf etti. Sen daha akıllıysan ana bakalım ne dedi? Enveri, Mahur sokak adamlarıyla çene yarıştırma. Biri sana budala derse eyvallah de geç. Bırak ki o adam kendini senden daha akıllı sanarak övünsün. Mavi gözlülerle konuşmak insanı tehlikeye uğratır. Çocuğun babası. Üç adam boyundaki tonozu çekiçle neye kazıyordunuz? Ne var orada? Şimdi ben gidip belediyeye haber vereyim de siz kara gözü mavi gözü görürsünüz. Kirkor. O kazdığımız yerde bir istavroz vardır. Şimdi burası Türklerin olmuştur. Haçın orada durması günahtır. Baba efendi söyledi. Onu sökmeye çıktık. Enveri'nin kulağına eğilerek, nasıl uydurduğum yalanı beğendi? Sakın bu işin dibinde define vardır demeyesin. Sonra hepimizi deliye korlar. Çocuğun babası. Sen öyle haçtan puttan babanı kandır. Siz oradan antika, pek değerli bir şeyler söküyordunuz. Mozaik mi, çini mi, altın mı, kim bilir. Hükümete haber vereceğim. Efendi çocuğun kolundan çekerek yürür. Onlar merdiveni çıkarken Argo, 10 paralık bir avanta yüzü görmeden derde girdik. Gerçekten mavi gözlüler belalı oluyorlarmış. Enveri, yalnız mavi gözlü değil, görmediniz mi? Bebeklerinin ortasında kedi gözü gibi sarı bir elif vardı. İşte uğursuzluk onlardadır. Yoksa her mavi gözlü insan uğursuz olmaz. Kirkor, Elif'ini okumadım ama görünüyor ki o herifin suratında bir cenabetlik, bir sakarlık vardır. Efsuncu baba, artık ben senin her sözüne inanacağım. Dediğin çıkıyor. Bize bir göz ettiyse yıldırıma uğramış minare gibi yere düştük. Ago, şimdicik boş lafları bırak. Herif arkasında iki belediye çavuşuyla gelirse bizi reis beyin karşısına hemen çıkarırlar. Bilirsin, babanın adından ananınkinden başlar. Önce tertip şeyler sorar ki aklın başka tarafına kaçar. Ham hum edersin, cevap bulamazsın diyecek. Seni hırsız oğlu hırsız sanırlar. Şurada ipliğimizi bükerken bak ne dertlere uğradık. Hadi iplikleri toplayıp buradan sıvışalım. Birkaç ay da bu semtin civarından geçmeyelim. Enveri, beni burada bırakıp bir yere gidemezsiniz. Bir adım atacak halde değilim. Kirkor, ah bu da kıyak laf. Ne istiyorsun baba? Seni sırtımıza bindirip gidelim. Bak bize ne büyük zarar ettin. İşimizden olduk. Bir daha bu taraflara gelemeyeceğiz. İşte bu üstten 5-10 para alıyorduk. Enveri Kirkor'un arkasına okşayarak, Mahur sen kederlenme. Cenab-ı Hak sizi bana gönderdi. Rızkınızı da üzerime farz etti. Ben sizin kazancınızı 2 katlı olarak öderim. Agup, baba param vardır. Yoksa defineyi çıkardıktan sonra uçlanacaksın. Enveri'yi cebinden şişkin bir cüzdan çıkarıp göstererek, ceplerim, çekmecelerim doludur. İki Ermeni birbirini dürterler, her ikisi de büyük bir hırsla gözlerini cüzdana dikerek, şaka değil be, onda 100 lira var. Sonra Enveri'ye, baba efendi, kabul edersen biz senin hizmetinde kalırız. Enveri, keyfiyet benim kabulümde, sizin rızanızda değildir. Alın yazısı kendi kendine olur. Kirkor, sırtımıza bineceksin, ne yapacaksın? O herifler gelmeden hadi bundan gidelim. Enveri, merak etmeyiniz, gelseler de önemi yok. Ben bir efsun okurum. Kirkor, sırtımıza bineceksin, ne yapacaksın? O herifler gelmeden hadi bundan gidelim. Enveri, merak etmeyiniz, gelseler de önemi yok. Ben bir efsun okurum, o herif merdivenden inerken düşer, bacağı kırılır. Ago, efsunu şimdiden oku da, bacağı kırılsın, buraya gelmesinler, daha iyi olur. Enveri sinirlenerek, lahur, alın yazısını bozmak kimsenin haddi değildir. Onun için gelsinler, gitsinler, olsun, olmasın deme. Kime emrediyorsun? Amir nasıl isterse öyle olur. Ago, bu dediğin lafların çoğunu anlamamışım. Lakin gelsin gitsin olsun olmasın demeyeyim de, peki ne diyeyim? Enveri, belki gelir, belki gider, belki olur, belki olmaz de. Kirkor, Efsuncu baba, peki söylediğin gibi diyelim. Lakin burada çok durmayalım. Belki o mavi gözlü herif yanında 2 komisyon çavuşuyla birlikte şimdi gelir. Belki senin okuduğun efsun tutmaz. Herifin bacağı kırılmaz. Belki bizi reisin karşısına götürürler. Belki. Enmeri. Yetişir. Hadi biriniz beni sırtına alsın. Öteki gitsin bir kira arabası çağırsın. Semte doğru çekelim. Agop. Hadi Kirkor. Al babayı sırtına. Ben gideyim araba çağırayım. Kirkor. Babayı sen alsan da arabaya ben gitsem olmaz. Agop. Sen alsan daha layıklı bir iş olur. Kirkor. Ben şimdiyecek sırtıma insan bindirmemişim. Agop. Ben bindirmişim dersin. Beni kira beygiri sanıyorsun. Kirkor. Bu iş senin benim dememizde olmaz. Babaya soralım. Hangimize isterse ona binsin. Baba, hangimize binmek istersin? Enmeri. O benim isteğimle olmaz. Kısmet hanginize ise ona binerim. Agop. Kirkor, hadi ver sırtını. İsterisen üzerine bir de semer koyayım. Kirkor. Semeri babana koy ahbar. Mavi gözlü herifin belasından korkmaya idim. Ben baba efendiyi sana bindirirdim ama. Çabuk ol. Bundan kaçmak lazımdır. Kirkor, Enveri'nin önünde eğilerek. Baba, kısmet banaymış. Hadi bin bakalım. Enveri cebinden takvimle saati çıkarıp bakarak. 8 dakika bekle. Hayvana binmek uğursuzluk getirir. Ben hayvanım ki bu lafı ediyorsun. Güneş cedi burcuna, yani keçi oğlağına biniyor. Kirkor şaşkınlıkla, güneş keçi yavrusuna biniyor. Evet, o binsin, ben sana bineceğim. Agop, ben gidiyorum, bir araba çağırayım. Kirkor'un kulağına, güneş keçi yavrusuna biniyor, baba da sana binecek. Fakat dikkatinde ol, boğazını sıkmasın. Bu herif sandığımızdan daha çok divanedir. Hayvanların alınlarının üçgenleri, kuyrukları, yeleleri yoklanıp uğursuzluktan temizlendikten sonra araba önünde yine 5-10 dakika eşrefi saat beklendikten sonra binerler. Hobyar'daki evin önünde dururlar. Çat çat kapı. Yine Ermeni'nin biri babayı yüklenir. İçeri girerler. Taşlıktan birkaç kadın sesi birden kopar. ''Aa, efendiyi arkada getiriyorlar.'' Aa, zavallı adam ne oldu? Her adımda eşrefi saat beklerken yine bir uğursuzluğa mı uğradın? Lahur, mahur efendiyi odasına çıkarınız. Agop büyük bir şaşmayla Kirkor'un kulağına. Zo, şaşırdım. Bu karı adımızı nereden biliyor? Kadın. Ben sizin adınızı bilirim. Siz buraya gelmezden önce efendi sizi fal kitabında buldu. Akşama birlikte eve getireceğini söyledi. Biriniz lahursunuz, biriniz mahur. İnsan şekline girmiş melekler, evimize uğurlar, iyilikler getirdiniz. Kirkor yavaşça Agop'a, ya bunların evcek topu divanedir, yahut biz delirdik. Bu baba tekin bir adam değildir, bize melaik diyorlar. İçime şüphe geliyor ki acaba öyleyiz mi? Hiç haberimiz yok iken biz fal kitabına nereden girmişiz, ne köpoğlu iştir. Dur bakalım, sonu ne çıkacak? Babayı odasında bir sedirin üzerine uzatırlar. Kısa boylu, üzüm gözlü, yuvarlak, kanı sıcak, 35'lik bir hanım başörtüsüyle ortada dolaşır. Hanım, lahur, mahur, karnınız aç mı? Söyleyiniz, sıkılmayınız, burası yabancı yer değildir. Mahur, hanımefendi, açlıktan bağırsaklarımız bağırıyor. Efendi babayı bin bir direğin ta dibinden ta dünya yüzüne kadar sırtımda çıkardım. Hayvana binerken bir dua okunurmuş. İşte onu okudu. Sırtıma çıktı. Hanım, altın buzağı definesi ne oldu? Lahur, İstavroz'u bulmak için birbirimizin üzerine çıktık. Çocuğuyla birlikte mavi gözlü bir herif geldi. Hanım, göz bebeğinin ortasında kedi gözü gibi sarı alif var mıydı? Mahur, hanımefendi sen de bizimle beraber idin. Ne biliyorsun? Hanım, ben bilirim. Artık o altın buzağı definesi cılk oldu. Şimdi başkasına bakalım. Siz artık efendinin yanına kapılandınız. Burada karnınız doyar, ceplerinize para dolar. Daima efendiyle birlikte bulunur. Ne derse onu yaparsınız. Bu adam büyük bir efsuncudur. En sonunda yerden büyük bir define çıkaracağına iyice inanınız. Onun yanında siz de ihya olursunuz. Mahur, büyük anam rüyasında görmüş idi. Benim pek zengin bir adam olacağımı söylerdi. İplik bükmekten ekmeğimizi pek çıkaramıyoruz. İşte bize de böyle bir yağlı kapı lazımdır. Ermeni delikanlıları Efsuncu'ya kapılandılar. Karınları pek güzel doyuyordu. Cepleri söylendiği gibi pek parayla dolmuyordu ama büsbütün harçlıksız da kalmıyorlardı. Lakin evin içinde bazı sırların döndüğünü Ermeniler sezinlediler. Zeynep Hanım, Enveri'nin ikinci karısıydı. Birincinin ölümünde bir kız kalmış, Mevlüde. Şimdi 19-20'sine basmış. Üvey ana, üvey kız aralarında susuzmaz bir sevgiyle bağlaşmışlar. Şeytan kulağına kurşun pek iyi geçiniyorlar. Efsuncu baba bir budala, bir meczup, pek derbeder kafalı bir yaratık olabilir. Fakat Zeynep'le Mevlüde şeytana benziyorlardı. Bu delinin inandığı olmaz şeylere onların da gerçekten inanmaları akıldan geçemezdi. Lakin neden inanır görünerek adamcağızı bütün o deliliklerinde kışkırtmaya, yüreklendirmeye uğraşıyorlardı? Ermeni delikanlıların zihinleri bu yönden gıcıklanmaya başladı. Bir gün Mahur arkadaşına, "Bizi buraya gökten inme birer melaik diye kabul ettiler." O karılar bilmezler mi ki biz melaik olmaktan çok uzak, çapkın, cenabet, günahkar haytalarız? Ne melazım? Melaik değil, bizi bunda ikrama koyuldularsa, hayır biz şeytanız diyecek değiliz ha. Hiç ağır bir iş yoktur, yer, içer, burada otururuz. Fakat bu evde bir esrar dönüyor. Define mefine derken bu işin dibinden bir gün bir kıyamet patlayacak. İnanırsın ki bu herif en sonunda yerden bir define çıkarsın. Kim bilir, ne yok diyebilirim, ne he diyebilirim. Bakalım kısmetimize ne çıkacak? Lahur ile Mahur'a evin selamlığında bir oda vermişlerdi. Orada yatıp kalkıyorlardı. Enveri kitaplığında geceliyor, hangi saatlerde uyuduğunu kimse bilmiyor. Kimi akşamlar zangoç gibi sabahlara dek sofalarda dolaşıyor. Karısının kızının vakitli vakitsiz oda kapılarını vurarak onlardan yerli yersiz şeyler soruyordu. Bir gece Efsuncu, fare kaçırmış kedi gibi evin sofalarında koşup merdivenlerden inip çıktıktan sonra bitik bir halde Lahur'la Mahur'un kapısını vurdu. Delikanlılar gözlerini ovuşturarak derin uykudan kalktılar. Ermenileri kollarından dışarı çekerek, "Lahur, Mahur, bana yardıma geliniz." "Ne var ki?" "Hayalat kaçırdım." "Nereye kaçırdın, donuna mı kaçırdın?" "Ben bazı mesele sormak için hayalet davet ederim. Bilirsiniz ya, hayalet cismi latif olur. Onlar rüzgar gibi yürürler, bu adeta pat pat koştu. Kaçarken merdivende ayağı sendeledi. Küt düştü, yine kendini toparladı, arkasından koştum. Bir gölge alt kat penceresinden bahçeye atladı." "Hırsız olmasın?" "Hayır, evin her yanı efsunlu, tılsımlıdır. Buraya hırsız giremez. Bazı insanlar cismaniyetten ruhaniyete intikal ederler. Gözlere görünmez olurlar. Onlar seni görürler, sen onları göremezsin. Bu ilmin sırrına ben de vakıfım. İstesem şimdi gözlerinizin önünden kaybolabilirim. Beni göremezsiniz. Fakat ben sizi görür, işitirim. Kimi geceler haberiniz yokken odanıza girerim. Bütün söylediklerinizi dinlerim. Siz kendinizi yalnız sanırsınız. Hiçbir şeyden haberiniz olmaz." Kirkor büyük bir telaş ve ürkmüş gözlerle, "İhtiyar, hep bu lafları sahi söylüyorsun. Bizim odamıza gece geldi. Ne edip ne konuşuyor isek görüp dinledi." "Dinlemedim. Çünkü siz melekten gövdeleşmiş ruhlarsınız. Sizde kötülük, çirkinlik bulunmaz. Şimdi siz beni dinleyiniz. Bir dua vardır. Onun bir noktasını yanlış okuyan ruhaniyetteyken vakitsiz gövdeleşi verir. Sanırım ki bu kaçırdığım hayal o çeşittendir. Bana ruh olarak kavuştu. Konuşurken elinde olmadan gövdeleşti. Sonra kendini bildirmemek için önümden kaçtı. Aman, arayalım. Şimdi bahçede olsa gerek. Bahçe efsunludur, bir yere kaçamaz." Mahur, Efendi baba, gövdeden ruha girmek, ruhtan bir daha kalıba oturmak, göze görünmemek, şeytan olmak, insan olmak, böyle laflardan biz hiç anamayız. İnsan daima göze görünür, geberirse gömülür. Bir de ruh vardır. İnsan mefta olunca bu da mezarda oturur. Nereye gider bilmiyoruz. Fakat lafı uzatmayalım, bahçede tutulacak bir adam varsa hadi yakalayalım. Bir el feneriyle üçü bahçeye çıkarlar. Köşeyi, bucağı, ahırı, kümesi, ağaçların altını, üstünü hep ararlar ama bir şey bulamazlar. Sonunda bahçeden sokağa açılan üç kapının yoklanması sırasında bunlardan birinin sürgüsü ve kol demiri açılmış olduğunu görürler. O aralık evin pencerelerinden de bir mırıltı duyarlar. Ermeniler kapıyı göstererek, ''Baba, işte ispatı üzerinde senin ruh dediğin Meret bu kapıdan çıkmış gitmiş, besbelli burayı efsunlamayı unutmuş olmalısın.'' Enver'i cebinden bir tebeşir çıkarır, kapının üzerine bir remil atar, düşünür, söylenir. Lahur, baba, o yaptığın saka tebeşiri hesabında ne diyor?'' Baba, ''Hayali mütecessidin, yani gövdeleşmiş hayalin buradan çıktığında şüphe vardır.'' Mahur, ''Eşek vardır, katır vardır, bize inanıl ki o köpoğlu hayalat, buradan çıkmıştır.'' Eve girerler, Enver'i hareme çekilir, iki Ermeni odalarında. ''Ey Mahur, bu işe ne dersin?'' ''Ben çok da çocuğun adını koydum.'' ''Ne koydun?'' ''Bu eve giren ne hayalattır, ne ruhtur, ne de hırsız.'' Bir idare lambasının isli, kasvetli, kör aydınlığına gömülü odanın bir köşesinden Efsuncu babanın sesi gelir. ''Ruh değil, hayal değil de ya nedir?'' Lahur nefesini yutamaz bir çırpıntıyla. ''Aa Mega baba, sen bundasın.'' Köşeden bir perde kımıldadı, Efsuncu koca sakalıyla ortaya çıktı. ''Buradayım, ben gelip sizi dinlerim dememiş miydim? Ha? Gözlerden sır oldum, işte şimdi görünüyorum.'' Mahur şaşkınlık içinde titreyerek, ''Aa baba, sen erenlerin ereniymişsin, biz anlayamadık, affet.'' ''Bu eve gelen hayalet değil de, ya nedir?'' Lahur köpekçe bir yaltaklanmayla, ''İşte ben de onu düşünüyordum.'' ''Ne olabilir?'' ''Baba efendimiz, elbette siz bizden iyi bilirsiniz. Ne haddimize ki biz bu işe keşfe oturalım? Her sınıf mahlukat birbirine düşmandır. Ben gövdeden uzaklaştığım vakit benim onların içinde düşmanlarım vardır. Fesat karıştırmaya evime geliyorlar.'' Ermenilerin ikisi birden, ''Aa evet, evet, hiç şüphesiz ki dediğiniz gibi olacak.'' ''Kalbinizi amentüden ayırmayınız.'' ''Baş üstüne, baş üstüne, hiç merakı kalmayınız.'' ''Geceniz hayırlı olsun.'' Efsuncu baba ağır ağır yürüdü, oda kapısından çıktı. Ermeniler bilinmez bir kuvvet karşısında sinmiş suçlu iki çocuk gibi garip yüz buruşturmalarıyla afal afal birbirlerine baka kaldılar. Agop en alçak sesiyle, ''So, bu ne iştir?'' ''Küçük dilimi yuttum. Ben büyüğünü dolma gibi ısırdım. Bu herif istediği vakit insan olur, istediğinde rüzgar olur.'' ''Sus ol. Belki yine bunda yanımızdadır. Bizi dinliyor.'' ''Keramet keramet derler idi. Boş laf deyi ben inanmaz idim.'' ''Ey, şimdi inandın.'' ''Zo, sen inanmadın.'' ''Fikrim dibime kaçtı.'' ''Görmüyorsun işte herif evliyadır.'' ''Evliya olayı da bizi melaik sanır idi hiç.'' Bir süre derin derin düşünürler. Yükün içini, perde aralarını, kapı arkasını, odanın her tarafını gözden geçirirler ama bir şey anlayamazlar. Agop, ''Kirkor, bu işin içinde bir orospolluk vardır.'' Kirkor şaşkın şaşkın dört yanına bakarak, ''Zo, babanın evliya olduğuna inanmıyorsun.'' ''Kaç defa söyleyeyim Zo, eğer kim evliya olaydı inanır idi ki biz melaikiz?'' ''Bizi bu evin karıları da öyle sanıyor, onlar da budaladırlar dersin.'' ''Sanmıyorlar, öyle sanıyor, görünüyorlar.'' ''Ne için?'' ''Ne için? Ne için bilirim ben? Bu işin kokusu sonram dert yapacak. Melaik değil, bize bir kazık atacaklar, ucu burnumuzdan çıkacak.'' yine düşünürler. Agop iç şaşkınlığından ayılmaya uğraşarak, çocuk olma Kirkor, etten kemikten çatılmış bir insan, püf diye gözü önünden kaybolur hiç. Nasıl kaybolduğunu deminden görmedi. Gördü, fakat budala sandığımız adam bize menşur bir hokkabazlık oynadı. Nasıl? Sanıyorum ki biz odaya girmezden önce o girip perde arkasına saklanmıştı, çünkü Hacivat gibi perdeden çıktı. Böyledir demeye cesaret edersin. Agop gidip oda kapısını sürmeleyerek, doğru, evliya ise bir daha çıksın göreyim. Yük kapısı tarafından ufak bir gıcırtı olur. İkisi de yürek çırpıntısıyla susarlar. Gözleri büyüyerek göğüsleri ine çıka beklerler. Gıcırtı kesilir. Hiçbir ses duyulmaz, hiçbir hareket görülmez. Ne var ki gecenin anlaşılmaz bir korku veren karanlık sessizliği yine şüphelerini gıcıklar. Agop titrek bir sesle, Kirkor, bizi dinliyor. Bakalım kendisinin üzerine fena bir laf edeceğiz. Etmeyeceğiz, ona bekliyor. Uzun süre gecenin sessizliğini dinlerler. Babanın ruhu gövdeleşmez, efsuncu ortaya çıkmaz. Fakat onun bu kerametini tasdik edip etmemekte tereddüt içinde kalırlar. Belki işitir korkusuyla acı, alaycı bir söz söylemekten çekinerek şüpheler içinde döşeklerine uzanırlar. Ertesi sabah bu iki Ermeni delikanlısı arasında Efsuncu Baba evliyadır, değildir biçiminde bir çekişmedir başlar. Gerçeğin kesinlikle belirmesi için yeni bir keramet olayının beklenmesini uygun görürler. O geceden sonra Efsuncu Baba birkaç gün hiç ortalarda görünmez. Ermenilere yemek, tütün parası, 5-10 kuruşluk harçlık verirler. Buna karşılık da onlardan hiçbir hizmet istemezler. Oturmaktan canları sıkılan Lahur ile Mahur bir gün haremden, ''Efendi baba nerededir?'' diye sormaya cesaret ederler ve itikafa girdi. Yani dünya işlerinden elini eteğini çekti, ibadet için bir köşeye çekildi. Cevabını alırlar. Bu kelime onlara bilmeceye benzer bir sözden başka bir anlam vermez. Büyük bir merakla birbirlerine sorarlar. Zo, itikaf neresidir acep? Hamamdır, kilerdir, yoksa bir ayıplık yerdir. Ne bilirim ben, şimdiyecek hiç duymadığım bir laftır. Sokağa çıkmak için hanımdan izin isterler. Bu izin, akşama herhalde yine oraya dönmek koşuluyla esirgenmez. Çıkıp gezerler, akşamları yine gelirler. O aralık Ebul Fazıl Enveri ailesi, önemli bir sorundan dolayı büyük bir üzüntü geçiriyordu. Mevlude'yi Nurullah Hasip adında bir genç taşkın bir ateşle seviyor, kız da aynı taşkın sevgiyi gösteriyor, fakat Efsuncu Baba bu evlenmeye razı olmuyordu. Çünkü ilk olarak istiharesi uygun görülmemiş, ikincisi babanın şahısname dediği kitabın tanımlarına göre Nurullah Hasip'in yüzü, gövde biçimleri hiçbir uğur anlatmıyormuş. Üçüncüsü, evlenme isteği uğursuz zamana rastlarken oluvermiş imiş. Nurullah Hasip, serbest kafalı, açık düşünceli bir zaman genci olduğundan, bu boş, bu gülünç özürler karşısında yılmıyordu. Efsuncu'nun taassubunu kırmak ya da onu aldatarak isteğine ermek için her türlü uğraşmaya karar vermişti. 4-5 gün sonra Efsuncu Baba, elinde yeni bir tılsımname ile itikaftan çıkar. Bu kutlu kitap ne Bizans devrinden söz açıyor ne de okuyucuyu Hint'e, Çin'e gönderiyor. Define tılsım hep İstanbul'da. Enveri'nin dedesinden kalma sayfalarını güveler yemiş kitaplara göre bundaki bilgiler hemen dumanı üstünde denecek kadar taze. Hemen hemen 20-30 yıllık bir şey, çıkacak define ne altın buzağı ne de ortaçağ sikkeleri. Sultan Hamit'in padişahlığının ilk günlerine değin bizim sarı liralarımız. Fakat şaşılacak şey, nasıl olmuş da Enveri böyle değerli bir eserin kitaplığındaki varlığından habersiz kalmış? Öyle sanılır ki mucizeli bir el o günlerde bu kutlu tılsımnameyi getirmiş. babanın el uzatacağı bir rafa koymuş. Şüphe yok, bunda olağanüstü bir işaret, bir keramet var. Kitap, nesih kırması bir yazı ile ve parlak kırmızı ile yazılmış. Sayfalar çok değil, anlatış sade. Yalnız şaşılacak yön, bunda da Lahur ile Mahur adlı iki melekten söz edilmesi. Okunacak tanımlara iyice uyulursa, fennin ve insan aklının kabul etmeyeceği bir takım olağanüstü şeylerin gösterileceği vaat olunuyor. Bu tılsımname küçük bir roman sanki. İşte içindekilerin özeti şu. Abdullah Kanuni adında şanlı bir tüccar İstanbul'a geliyor. Birkaç önemli ticaret evi açıyor. İşleri o denli yolunda gidiyor ki büyük bir servet yapıyor. Gerçekten Karun'a dönüyor. İstanbul'da kendi yaşına uygun düşmeyen bir kadın seviyor. Dostlarının sert eleştirmelerine rağmen onunla evleniyor. Abdullah Karuni'nin ölmüş ilk karısından bir de yetişkin oğlu var. Mehmet Karuni pek yakışıklı, dört kaşlı bir genç. Üvey anayla oğul arasında ola gelen biçimsizliklerin tersine bu ikisi pek iyi kaynaşıyorlar. Birbirlerinin sözünden çıkmıyorlar, sevişiyorlar. Bu aşırı sevgi babanın biraz yüreğini bulandırıyor. Fırsat düşürüp düşürüp gözetlemeye başlıyor. Günün birinde ikisini çirkin bir kucaklaşma halinde yakalıyor. Ne var ki bu baskının dosta, düşmana karşı yayılmasından çekindiği için bu rezilliği yutmak zorunda kalıyor. Fakat bu acıya uzun süre dayanamıyor, hastalanıyor. Ali Hacip adında çok güvenilir uşağını döşeğinin başına çağırıyor. Onu İbnül Mahsur adında cinci hocaların güya kendilerine hizmet ettirdikleri cinlerle bir mağribiyi bulmaya gönderiyor. Hacip, hastadan aldığı buyruk gereğince giderek birkaç hafta sonra Huddamlı'yı döşeğin önüne getiriyor. Abdullah Karuni İbnül Mahsur'a diyor ki, ''Bütün varımı, yoğumu paraya çevirerek tılsımlayıp gömeceksin. Eşimle oğluma bir şeycik bırakmayacaksın.'' Derviş soruyor. ''Bu paralar sonsuzluğa değin gömülü mü kalacak?'' ''Hayır, 25-30 yıl sonra bir hayır sahibinin eline geçmek üzere tılsımlayacaksın.'' Mağribi, hastanın isteğini yerine getirir. Tılsımname 7 kat muşambaya sarılmış bir kitap biçiminde Hacip'e teslim olunur. İbnül Mahşur, güvenilen hizmetçiye şu talimatı verir. Ölümün yaklaştığını sezdiğim vakit sen de bu kitabı bir anlayışlı kişiye bırakarak ona bu talimatı vereceksin. Yani o da bunu ölümünden önce inanılır bir başka kimseye teslim edecek ve hiçbiriniz tılsımı bozarak defineyi çıkarmaya kalkışmayacaksınız. Kitabı yalnız emanet olarak saklayacaksınız. Bir gün kitap, onu taşıyan kimsenin üzerinden kendi kendine kaybolacak ve gidip defineyi çıkarmaya hak kazanmış kimsenin kitaplığına girecek. Hasta ölür. Derviş seyahate çıkar. Hacip, muşambalara sarılı tılsımnameyi hamaylı gibi boynuna asar. Ölü Abdullah Karuni'nin eşiyle oğlu bu işte büyük bir hile sezerek Hacip'i yakalarlar. Davalara kalkarlar. Mahkeme mahkeme süründürürler. Lakin bu sırrın iç yüzüne ermeyi başaramayınca, çirkin bir cinayet iftirasıyla efendisine içten bağlı hizmetkarı 7 yıl hapse mahkum ettirirler. İnançlarına bağlı Hacip, başına gelen bu felaketi oluruna bırakır. Kimseyle görüşmez. Hamayılı boynundan ayırmaz. 5 vakit namazına 5 daha katar. Kendisinin önemli bir buyruğu yerine getirmekle görevli olduğunu duyar. Gece düşlerinde kendisine bazı sırlar açılmış olur. Hapsedildiğinin 3. yılında hastalanır. Boynundaki hamayılı hapis arkadaşlarından hangisine teslim edeceğini bilemez, şaşırır. En sonunda istihareye yatar. Düşünde aksakallı bir pir görünür. Kendisine şu öğütte bulunur. 3 gün içinde hapishaneye hafif hüküm giymiş Beşir Amberi adında bir hükümlü gelecektir. Hamayılı ona teslim et. Gerçekten düşte söylenen şey 3 gün sonra oluverir. Hacip tılsımnameyi Beşir Amberi'ye teslim eder. Kendisi de tanrısına kavuşur. Bu açıklama tılsımnamenin altına yazılmış. Kimin eliyle belli değil. ve bu kitap nasıl Ebu'l-Fâzıl el-Meri'nin kitaplığında ortaya çıkıyor? Burası da karanlık. Fakat Efsuncu Baba, Derviş Mağribi İbnü'l-Mahşur'un defineyi elde etmeye öngördüğü kimsenin işte kendisi olduğunu ve bunun için kitabın manevi bir el ile getirilip kitaplığına bırakıldığını ileri sürüyor. Asıl tılsımname metni şudur. Ve dahi malum ola ki Arabi aylardan birinin cumartesiye rastlamayan 7. gecesinde insan suretinde görülen Lahur ile Mahur adlı melekler refakatiyle müttaki, musalli bir zat yola revan olalar. Beraberine 10 kulaç uzunluğunda kalın, kavi bir urgan, bir küçük fener, bir buhurdan, bolca öd ağacı ve bir dolu gülabdan alalar. Yolda rastlayacakları tanıdıklara selam ve kelam etmeksizin Topkapı'dan sur dışına çıkalar. Gidiş yönlerini Takkeci mahallesine çevirip, tekke civarına yaklaştıklarında kalın bir yağlık ile kendi gözlerini sıkıca bağlayıp, birbirinin ellerinden tutarak bekleyeler. Tanrı adamı bir zat gelip, en öndekinin elinden tutarak, bu 3 gözü bağlıyı yarım saat süren bir makama dek yedecek ve orada azat kelimesini söyleyerek çekilip gidecek. Yedekte gidildiği sırada sakın yağlığı sıyırıp yerden zatı görmek merakına kalkışılmaya. Zira neyuzu billah kalkışanın hemen gözlerinin kör olacağı muhakkaktır. Bu 3 kişi ol makamda fenerlerin Yakup Batı'ya yönelerek yürüyeler. 3 ihtiyar incir ağacı göreler. Bu ağaçların arasında bir tahta sandık vardır. Kapağın açıp içinde hapis bulunan 3 kaplumbağayı dışarıya salıverip azat edeler. Biraz daha yürüdükten sonra bir dut ağacına rast gelirler. Bu ağacın altında uzun bir yılan yatır. Yılan ölüdür, korkmayalar. Bu yılan ölüsünün 7 pare eyleyip beraber alalar. Bu kez şimal yönüne yürüyeler. 7000 adım yol aldıktan sonra geniş çevrimli ve derin bir kuyuya rast geleler. Ve ol makamda fenerlerin söndürüp kuyunun ağzında dua okuyalar. Ve sonra urganın bir ucunu mahurun beline sıkıca bağlayıp, öbür ucunu oradaki incir ağacına sararak ve yavaş yavaş duayı şerifi okuyarak anı kuyunun dibine indireler. Ve üzerine 7 parça yılanı birer birer atalar. Kuyunun ağzında buhurdan da öd ağacı ve kurslar yakalar ve durmadan içeriye gülaptan güzel kokular serpeler. Mahur dilinden duayı şerifi hiç bırakmaya, orada en büyük dünya makamına ere, şöyle ki kendisini aydın, güneşli, ferah, sonsuz bir çayırlıkta bulacak ve ileriye bakınca pek heybetli bir aslan ile bir kaplan görecektir. Korkmasın duayı okuyarak bu 2 mübarek hayvanın ortasından geçsin. Arslan ile kaplan mahura bir yön işaret edeceklerdir. Ol yöne yürüsün yürüsün önüne bir altın köşk çıkar. Köşkün açılmış zümrüt kapısının 2 kanadı yanında 2 eşsiz güzel durur. Analara selam verip yürüye. Bu altın köşkün pek süslü muğraz adamlarında asılı elmas kafesin içinde beyaz güvercinler vardır. Tılsımname onların boyunlarında asılıdır. Duayı okuyarak tılsımları alıp geriye döne. Definenin nasıl bulunup çıkarılacağı bu tılsımnamede açıklanmıştır. İş bu talimat gereğince iş yapıla. Asla gönüle şek ve şüphe getirilmeye. Ebu'l-Fâzıl el-Meri, 1001 Gece masallarını hayallerde sönük bırakan bu satırları okuyunca kalbine hiç şüphe getirmedi. Olağanüstü önemi dolayısıyla meseleyi elden geldiğince ev halkından gizli tuttu. Fakat tılsımın açılmasına anahtar görevinde bulunacak olan Lahur ile Mahur'a açılmak zorundaydı. Bu Ermeni meleklere manevi bir elin kitaplığına bırakmış olduğu tılsımnamenin kapsadıklarını satır satır açıklayıp da bu işe sıvanmak gerektiğini söyleyince delikanlılar Efsuncu Baba'yı bütün bütün çıldırdı sanarak karşısından kaçmak istediler. Ne var ki Bu aptal adam da kimi kez en akıllıları kendine bağlayacak bir büyü gücü baş gösterirdi. Gözlerini süze süze, uzun sakalını sıvazlayarak, ''Çocuklar'' dedi, ''siz kendi mübarekliğinizi bilmiyorsunuz. Böyle işlere durmadan şeytan karışır. İşte lanetli iblis gönlünüze vesvese koydu. Bu aldatıcı şeytanı atınız içinizden. Bu hazineyi aramızda bölüşeceğiz. Size helalinden binlerle binlerle altın pay düşecek. Bu 60 yıllık kafam ve bu apak sakalımla Tanrı esirgesin, ben sizi zararlı bir yola iter miyim? Yeryüzünde öyle kutsal kuyular vardır ki bunların içinden cennete, cehenneme yol bulunur. Erenlerden bazı kimseler bu yollarla ahirete gidip gelmişlerdir. Elveri bu dediklerini ispat için birçok kitap adı sayıp olağanüstü olaylar anlattıktan sonra sözlerine şunları ekledi. Biriniz işte böyle mübarek bir kuyuya inecek. İkimiz elimizde ip ile kuyunun ağzında bekleyeceğiz. Bunda korkacak bir şey yok. Şeytan sizin melek gözlerinizin önüne perde geriyor. Yırtınız perdeyi, kovunuz melunu. Bilgisiz Ermeniler bu kandırıcı bilgilere bütün bütün kapılmasalar da yavaş yavaş kendilerinde bu sözleri büsbütün reddedecek gücü de kaybediyorlardı. Anaları, babaları, papazlar onlara küçüklüklerinden beri buna benzer birçok olağanüstü şeyler anlatmamışlar mıydı? Onun için bu masalın %5 doğru çıkması olanağı yok muydu? Beline ip bağlayıp geniş ve kuru bir kuyuya inmek o denli korkulacak tehlikeli bir iş de değildi. Geçim sıkıntısıyla şimdiye değin bundan 100 kat belalı şeylere girişmişlerdi. Define çıkmasa bile bu emek ve özverilerine karşılık babadan 5-10 lira koparacaklarına da şüphe etmiyorlardı. Onun için tılsımname gereğince harekete karar verdiler. Bir Arabi ayının sonundaydılar. Girecek Arabi ayının 7'si cumartesine rastlamayacağını hesapladıktan sonra 10 kulaç uzunluğundaki kalın ipi, küçük feneri, buhurdanlığı, gülaptanlığı, kursları, öde ağaçlarına hazırladılar. Belirtilen vakti beklediler. Ayın 7'si bir cuma gecesine rast geldi. Bu güzel rastlayışı büyük bir uğur saydı. Yatsıdan sonra insan suretinde görünen iki melek ile dinine bağlı namazlarını geçirmeyen zat Hobyer semtinden Topkapı'ya doğru yola düzüldüler. Kime rastlasalar başlarını öbür yana çevirdiler. Kendilerine bir şey söyleyenlere cevap vermediler. Takyeci mahallesi yolunu tuttular. Tekkeye yaklaşınca körebe oynamak zamanı gelip gelmediğini birbirlerine sordular. Küçük bir danışmadan sonra ceplerinden bu iş için hazırlanmış kocaman kalın yağlıkları çıkardılar. Herkes kendi gözünü kendi bağladı. Kendilerini yedip götürecek eren kişinin teşrifini beklemek için mezarlık duvarının önüne sıralandılar. Mahur kendi ana diliyle melek kardeşine şöyle fısıldıyordu. Zo, bu deliye uyduk. Gözlerimizi kendi elimizle bağladık. Kurbanlık koyun gibi burada bekliyoruz. Bizi götürüp kuyuya atacaklar. Ne yapacaklar? Gelecek herif belki bundan daha delidir. Ebu'l-Fazıl Enveri melekleri kollarından dürterek, ''Burada dünya kelamı caiz değildir. Birbirinizle söylemeden konuşunuz.'' Lahur, ''Zo, söylemeden konuşulur mu hiç?'' Enveri, ''Kalp lisanıyla söyleşiniz.'' Mahur, ''Kalp lisan, bu da hangisidir?'' O sırada Enveri'nin eline bir el yapıştı. O da Lahur'un elinden tuttu. Lahur da mahurunkinden. Huygoygoculuğa çıkan torbalı körler gibi birinin ayağına bir taş rastlayınca çarpma yüzünden üçü birden sarsıla sarsıla yürüyorlardı. Gittiler. Bu körebe adımlarıyla hayli yol aldılar. Yedekçileri ereninde mi gözleri görmüyordu? Tümseklere çatıyorlar, çukurlara girip çıkıyorlar, gövde gövdeye, kafa kafaya karambol yapıyorlardı. Mahur'un içini kurt yemeye başladı. Kendilerini çekip götüren eren ne biçimde bir yaratıktır. Onu görmek için yüreğinden kabaran merakı yenemeyecek bir duruma geldi. gözlerindeki kalın mendili biraz sıyırıp bakabilirdi. Lakin bakmaya yeltenenin hemen kör olacağı söylenmişti. Bu dehşetli korkutmayı bir yana iten Ermeni, mendili azıcık gevşetmek için el kaldıracağı sırada parmaklarının üzerine sessiz fakat bir çekiç gibi katı, sanki derisinin üzerine kan oturtan bir yumruk yedi. Mırıltı biçiminde Ermenice bir küfürle elini çekti. O zaman anladı ki kendilerini yeden elmiş bir kişi değildir ve hepsi de pehlivan gücünde kimselerdir. Mahur'un yüreğini ciddi bir korku titretmeye başladığı sırada oldukça düzlük bir yerde durdular. Uzakça bir yerden kulaklarına "Azat!" sözü geldi. Bağlarını çözdüler. Hafif bir ay ışığı altında belli belirsiz bir kırlık görüntüsü içinde bulunduklarını gördüler. Çevrelerinde kendilerinden başka kimse yoktu. Önlerini iyi seçiyorlardı. Fakat tılsımnamede anlatılanlara uymak için Enveri küçük feneri yaktı. Batıya yönelerek yürüdüler. Gerçekten çok sürmedi. 3 yaşlı incir ağacı gördüler. Ağaçların düğümlüğü, yamru yumru ve kalın gövdeleri gecenin esrarlı yeri üzerinde epeyce korkunç şekiller alıyordu. Bunların aralarını aradılar, tahta sandığı buldular. Kapağını açtılar. İçinde takır takır 3 kaplumbağa geziyordu. Bunları sandıktan çıkardılar, kıra saldılar. Tıpkı masallarda olduğu gibi tılsımlı kuyuya gidinceye dek kitabın verdiği şeylere eksiksiz rast geliyorlardı. Bir hayli daha yürüdüler. Önlerine bir ağaç çıktı. Tılsımnamede işaret edilen dut ağacı olacak. Etrafı araştırırlarken mahur bir haykırış kopardı. "Aa, aman Mega, yılan işte bundadır. Amma da ne uzun merettir ölüsü boklu, belki de daha tas tamam ölmemiştir. Yılan kısmısının 40 canı vardır, 39'u çıkıp da biri içeride kalsa yine yeniden dirilir kalkar." Ermeniler ayaklarının ucuyla yılana vurup kaçarak, "Zo, diridir, depreşti." Enveri zembilde bu iş için getirmiş olduğu iri bir bıçağı çıkararak en kuvvetli itiraz sesiyle, "Tılsımname yalan yazmaz, ölüdür o. Ölü. Muayeneye lüzum yok. Alınız şu bıçağı, yılanı 7 parçaya ayırınız." Lahur, sahteliği seçilen bir yiğitlikle bıçağı eline alıp, "Tava için kesilen torik gibi şöyle dilim dilim edeyim." Mahur, "He, öyle et. Sonra da saza geçirelim. Bakalım tava ederiz. Yoksa ızgara veya pilaki." Lahur, yılana ilk dokunuşunda 2 adım geri sekerek, "Zo, diridir, titredi." Mahur, "Titreyen o değil, senin elin. Zo, ölüsünden bile korkuyorsun. Dirisini göreydin ne yapacaktın?" Lahur, "Ben dirisini çok görmüşüm." Mahur, "Bilirim canım, hadi şunu 7 parça et görelim." Enveri bıçağı Lahur'un elinden çekip alır. Uzun bir besmele çektikten sonra yılanı mumbar gibi 7 parçaya ayırır. Parçaları zembile doldurur. Bu kez kuzey yönüne dönerek yürürler. Babanın bu cesaretinden 2 melek epeyce utanırlar. Şimdi kuzeye ilerlerken adımlar sayılacak, tam 7000 adımlık bir yol alındıktan sonra büyük çevrimli bir kuyu görecekler. Yürüyorlar. Yine dünya kelamı yasak. Hiç ağız açmadan gönül diliyle konuşulacak. Daha doğrusu içten adımları saymakla uğraşılacak. Ermeniler derin bir düşünceye vardılar. Tasımnamede yazılı şeyler birer birer ve hemen dendiği gibi çıkıyordu. Gözler bağlandıktan sonra yedirme işi incir ağaçları altındaki tahta sandıktan salıverilen kaplumbağalar, sonra yılan ölüsü. Artık şimdi de büyük çevrimli bir kuyuya rast geleceklerinden şüphe etmiyorlardı. Fakat hep bu garip şeyler ne demekti? Bunları düzenleyen somut ya da soyut eller bulunduğu inkar edilemezdi. Şimdi serüvenin en önemli yanına, kuyuya yaklaşıyorlardı. O saate değin gördükleri anlaşılmaz şeyler herhangi bir insan tarafından düzenlenmiş ve uydurulmuş olabilirdi. Fakat bir kuyu dibinden sonsuz çayırlıklar, cennet bahçeleri, altın köşkler, feriştahlar, periler, elmas kafesler göstermek. Bu ancak peygamberlere özgü akıl almaz mucizelerdendir. hep bu garip şeyler gerçekler alanında ve dünya gözleri önünde nasıl cilvelenecekti? Enveri'nin ve tılsımnamenin foyaları meydana çıkmaya çok bir zaman kalmamıştı. Agop'la Kirkor, iki melek adı alan bu Ermeni gençleri, herhalde doğala, akıl ve muhakemeye uymayan karanlık bir serüvene doğru gittiklerini sezerek, daha 7000'e pek çok sayı varken adım hesaplarını şaşırdılar. Lahur 705'te, Mahur 922'de kalmıştı. Fakat sayının ucunu kaçırdıklarını belli etmeyerek, Enveri'nin adımları üzerine dalgın dalgın yürüyorlardı. Bu işin güç olduğu ölçüde tuhaf yönü, Ermenilere Arapça duayı öğretebilmekte görüldü. Onlara hiçbir anlam söylemeyen ve şivesi söyleyişlerine uymayan bu Arapça sözleri ezberleyinceye kadar zavallılar çok güçlük çektiler. Belleklerine geçen duaya, eğer söylenmesi doğru sayılırsa, aslın bir karikatürü denebilir. Başlarını yararak, gözlerini çıkararak pek acayip bir şeyler söylüyorlar, fakat bunları herhangi bir dile bağlamak kimsenin elinden gelmiyordu. İçinde ip falan bulunan zembili melekler taşıyor, Efsuncu Baba önde fener çekiyordu. Fenerin kuvvetsiz ışığı batmaya yaklaşmış 7 günlük ayın hafif aydınlığına karışıyor, ay ufka indikçe gölgeleri uzuyor, rüzgarsız bir gecenin içe dokunan sessizliği içinde 4 yanı dinleyerek ilerliyorlardı. Enveri 7000 adımı bitirdi. Ne var ki önlerine büyük küçük hiçbir kuyu çıkmadı. Yanlışlık tılsımnamede miydi, Efsuncu'da mı? Haşa, Mahşuri gibi bir dervişin adı karışan bir kitapta yanlışlık olamazdı. Yanılanın kendisi olduğuna kesinlikle hükmetti. Ya çokça sağa ya da sola kaçmış veyahut adımlarını gereğinden kısa ya da uzun atmış olabilirdi. Doğrultudan sağa saparak 150 adım kadar daha yürüdü. Bu kez kutsal kuyu önlerine çıktı. Kitabın öğüdüne uyarak Enveri hemen feneri söndürdü. Enveri önde, iki melek arkada, Eyyuhar Ravduatini Tarikan duasını okuyarak kuyunun çevresinde dolap beygiri gibi dönmeye başladılar. Bu tavaf, bu dua 7 kez tekrar edilinceye dek sürüp durdu. Enveri ağzından dünya sözü çıkmadan işaretle Mahur'u çağırdı. Zembilden urganı çıkardılar. Bir ucunu Ermeni'nin beline 3 kez doladıktan sonra sıkı sıkıya birbiri üzerine birkaç düğüm vurdular. Öbür ucunu yakında bir incir ağacına doladılar. Zavallı Mahur'un renginin ne denli attığını kimse seçemiyordu. Kuyuya inmeye önce söz vermiş olduğu için ses çıkaramıyor, fakat yüreği 3,5 atıyordu. Eğer bu işi başarırlarsa milyonlar kazanacaklardı. Mahur, her şeyden önce Efsuncu Baba'nın gerçekten bir mucize adamı olup olmadığını anlamak merakıyla çatlıyordu. Şimdi birkaç dakika sonra bu gerçeğe erecekti. Kuyunun ağzında buhurdanı yaktılar. Öde ağaçları, kurslar buram buram tütmeye başladı. Efsuncu Baba, bu kocaman çukurun kara ağzına gül suları serpiyordu. Mahur, ineceği bu korkunç, bu ne olduğu bilinmez karanlığa eğildi, dibini görmeye uğraştı. Göz, geceleri gündüz berraklığında bırakan katran gibi siyah bir uçuruma kaymaktan başka bir şey seçemiyordu. Bu tüten buhurdanlar, serpilen gül suları zavallının sinirlerine dokandı. Yapılan bu tuhaf töreni, Ermeni genci, asılacak insanların son saatlerindeki hazırlıklara benzeterek titriyordu. Eyyuhar Rabdu duasının 3 ağızdan birden söylenmesiyle kulpuna ip bağlı bir kova gibi Mahur'u kuyuya indirmeye başladılar. Arkasından gül suyu serpmekle birlikte yılan parçalarını birer birer atıyorlardı. Bu korkunç hayvanın soğuk gövdesi kimi kez Mahur'un başına çarptıkça haykırmaktan kendini alamıyor, gittikçe sesi derinleşerek işitiliyordu. 10 kulaç ipin aşağı yukarı 8'i kullanıldıktan sonra Mahur'un dibi bulduğu anlaşıldı. 8-10 dakika beklediler. Aşağıdan hiçbir ses gelmedi. Efsuncu Baba, duayı dilinden bırakmayarak buhurdanın öd ağaçlarını tazeliyor, gülap dana kokulu sular dolduruyordu. Lahur, arkadaşı Mahur'un bu karanlık konağında başına neler geldiğini anlamak merakını yenemeyerek kuyuya Ermenice bir iki söz bağırdı. Aşağıdan önce anlaşılmaz mırıltılar duyuldu. Fakat sonra söyleyiş düzelerek apaçık şu azar işitildi. Bu kutsal kuyuda Arapçayla Türkçeden başka dil konuşulmaz. Cezası büyüktür, insan çarpılır. Böyle düzgün şiveyle karşılık veren Mahur muydu? Ses tanınamadı. Lahur azardan ürktü. Kuyu dibindeki arkadaşını çarpılmaktan korumak için sustu. Yine 5-10 dakika sessizlikle geçti. Kuyunun ağzındakiler aşağıdan emir bekliyorlar gibiydi. Sonra bu emir geldi. Duayı kesmeyiniz. Gönlünüzü Tanrı'ya bağlayarak yalvarınız. Efsuncu'yla Lahur, mektep çocukları ilahi okur gibi birbirine kaynamaz iki sesle tütsü kokularıyla birlikte dualarını yükselttiler. Zifir gibi karanlıktan başka bir şey seçilmeyen kuyunun içinden artık hiçbir ses gelmiyordu. Yukarıdakiler gittikçe artan bir merakla dua ederek bekliyorlardı. Sonunda karanlıktan şu ses yükseldi. Elhamdülillah dualarınız kabul olundu. Dil ile anlatılamaz, ucağa bucağa görünmez bir bahçedeyim. Burada ilkbahardır, güller açmış, bülbüller ötüyor. Lahur, zo, divane olma, kuyunun dibinde güller açar, bülbüller öter hiç. Mahur, vallah billah Lahur, Gülhane Parkı bunun yanında çöplük kalır. Lahur Efsuncu'ya, baba, bu duyduğun laflara inanıyorsun. Niçin inanmayayım? Mübarek tılsımname yalan mı yazar? İşte hep müjdeler, Tanrı tarafından kendini gösteriyor. Tılsımname yalan demese de bizim Kirkor söyleyebilir, çünkü o eski kofticidir. Efsuncu kızarak, İstiğfar et, ağzından kaçan küfre tövbe et, içine şüphe getirme. Agop telaşlı bir şaşkınlıkla, tövbe edeyim. İçimi eşek bırakmayayım. Fakat efendim, Kirkor korkudan aklını kaçırmış olabilir. Ben aklım üzerimdeyken kuyunun dibinde güllü bülbüllü bir park olduğuna inanabilirim hiç. Aşağıdan Mahur. Lahur, laflarıma inan ol. Ne üzerine istersen sana yemin edeyim ki, dünya yüzünde görmediğim eşsiz bir bahçedeyim. İnanmıyorsan ipi sana göndereyim. İn aşağı gözlerinle gör. Agop şimdi tereddütle biraz düşündükten sonra, inandım inandım, aşağı inmeden burada inanmayı daha kârlı buluyorum. Ebul Fazıl Enveri kuvvetli inancını anlatmak için elini göğsüne koyarak, asıl iman görmeden inanmaktır. Görmeden her şeye inanırsan insanı çok kandırırlar. Aşağıdan Mahur, dua okuyunuz, dünya lafı etmeyiniz. Efsuncu babayla Lahur, yukarıdan kör dilenciler gibi akortsuz bir beraberlikle okumaya başlarlar. Aşağıdan, uçsuz bucaksız bir çayırlık, güneşler ay aydın içinde, işte mefret bir arslan ile kaplan suspus içinde oturuyorlar. Karınları açtır acep, beni hap ederler. Hey yuhar rabduatini tarikanene üridül mürure beynel esedi ben nemir. Mahur devam eder. Mübarek hayvanatlar, ortalık yerinizden geçeceğim. Size yalvar yakar olurum. Altın köşk nerededir? Bana işmar ediniz. Ah mega aslan kaplana baktı. İkisi de sırıtarak sağ tarafa işmarladılar. Teşekkür ederim hayvanatlar. Ah ne görüyorum. İşte ta karşımda altın köşk parladı. Efsuncu duayı okuyarak. Ve beyninli keyfe eshebu ila köşke ezzeheb. Aşağıdan Mahur. Altın köşkün zümrüt kanatları açık. İşte onda iki dişi melek oturmuş. Sırma saçlarını at kuyruğu gibi iki yandan aşağı bırakmışlar. Bilirsin. Ne latif karılar, fakat bunda yüreğine fenalık getirilmez ve boş laf edilmez. İşte bu matmazellere selam verdim, selam ettiler. Vay babasının canına, köşkün tavanı sade pırlantı. Elmas kafesin içinde beyaz güvercinler dudu gibi çalımla oturuyorlar. Fein neyse yüzü talsemi minak ilhamd il beydül latifi kafes il elmas. Mahur devam eder. Matmazeller, müsaadeniz olur ki güvercinlerin boyunlarından tılsımları alayım. Eğerliğim yerin dibinden liraları çıkarır isek, bu güzel boyunlarınıza birer pırlanta gerdanlık hediye etmek borcumuz olsun. Kuyunun dibinde ses kesilir. Efsuncu ile Lahur, eyyuha ravdu duasını tekrarlayarak beklerler. 20 dakika, yarım saat geçer. Mahur'un zevzekliği artık duyulmaz olur. Lahur, düşüncelerini açıkça söylemeye cesaret edemeyerek içinden şunları geçirir. Kirkor'un sesi kesildi. Kuyunun dibinde boğuldu. Çatayı çekti. Ne oldu? Yerin altında altın köşk, zümrüt kapı, elmas kafes, sırma saçlı matmazeller olur hiç. Bu oğlan delirdi. Ne oldu? Yoksa Efsuncu baba ona esrar yutturdu. Şimdicik Kirkor bundan sağ çıkmaz ise ben anasına ne haber edeyim? Bu divanenin lafına kandık. Olmaz martavallara kulak verdik. Başımıza her ne ki bela gelse yeridir. Ermeni kuyuya eğilerek arkadaşına seslenmek ister. Fakat Enveri onun yapmak istediklerine engel olarak ''Çekil, sus!'' O tip de sustu. Ben de bunda sus olayım. ''Sus, çünkü aşağıda iş oluyor.'' ''Aşağıda iş olur. Ne işi?'' ''Mahur tılsımları güvercinlerin boyunlarından çözüyor.'' ''Ben bunda hiçbir şey görmüyorum. Sen bunları nereden anlıyorsun?'' ''İhtirak-ı müşteri kamer muazzanep.'' Ne diyorsun baba? Müşteri yandı. Kamera kuyruk takıldı. Arz haddinden geçiyor. Ah, bunlardan anladım ki tılsımlar çözülüyor. Baba, büsbütün divane olma. Bunda ne satıcı vardı, ne müşteri. Kamera kuyruğu kim taktı? Göğün üstünde karnaval vardır, nedir? Hep bunlar boş laflardır. İşin doğrusu kuyunun dibinde Kirkor nalları dikti, işte bu. Bir çare oğlu bir çarenin bir sakat anası vardır. Camı kırık pencerenin önünde bekler ki akşama oğlu bir okka ekmek getirsin deyi. Bızlık zamanımızdan beri çişimizi ayrı etmez kardeş büyüdük. Öldüğüne ağlayım. Keşken ben de aşağı inip de beraber gebereydim. Kem şuur olma zihnine fütur getirme. Şimdi görürsün kapsalada Süreyya var. Yani... Üst yay burcunda ülker yıldızı var. Gözlerimiz aydın, tılsımnameler geliyor. Gerçekten çok sürmez, aşağıda Mahur'un sesi duyulur. Tılsımnameleri aldım, geliyorum, ipi çekiniz. Lahur birdenbire şaşırarak, baba, şimdi kerametine inandım, boş adam değilsin, cahillik bizde. Aşağıdan, eyyuhar ravdu duasını okuyarak ipi çekiniz. Şimdi yukarıdakiler aşk ile şevk ile duaya başlayarak ipe sarılırlar. Agop ağzıyla dua okur gibi yapar fakat içinden büyük şaşkınlığını şöyle taşırır. Vay babasının canına, vay amcasının, dayısının, halasının, teyzesinin canlarına. Zo, bu ne iştir? Kuyunun dibinde hocaların, papazların tarif ettikleri cennet. Bizim Kirkor sahiken oraya girdi, çıktı. Bu bir oyundur. Gerçektir, hayalettir. Şimdi 5 dakikada ağın açılacak. Yine püsüleri arasında Mahur, dünya yüzüne çıkar. Lahur, büyük bir merakla karışık sevinçle bir kibrit çakıp arkadaşının yüzüne bakar. Onu pek kızarmış ve terlemiş görerek. Zo, anlaşılıyor ki kuyu dibindeki cennetin havası bu dünya yüzünden çok sıcaktır. Suratın domatese dönmüş. Havuza düşmüş köpek gibi de sırılsıklam terlemişsin. Kulağına yaklaşarak, Zo, söyle, bize bağırdıkların hep sahidir. Mahur, yalan diyorum sanıyorsun ha? Hala içine iman gelmedi. Lahur, ne düşüneceğini şaşırmış bir dalgınlıkla, karanlıkta arkadaşının yüzünden gerçeği seçmeye uğraşırken Mahur, çevresine sırma çevrilmiş yeşil atlas bir kese içinde, tılsımnameyi Efsuncu'ya uzatarak Baba efendi, emaneti alınız. Melek matmazellerin çok çok selamları vardır. Bu tılsımnamenin içinde her ne ki yazıyorsa tıpkısı tıpkısına icra olunmasını size söylememi tembih ettiler. Enveri keseyi alır, öpüp başına koyduktan sonra feneri yakar. Uzağa çekilerek tılsımnamede yazılanları okumaya uğraşırken bir yanda şaşkınlıktan ağzı açık kalan Agop yavaşça arkadaşına "Zoho, böyle bu ne iştir? Hep bu bağırdığın cennet tiyatrosu kuyunun dibinde oynar. Bu yeşil keseyi sana kim verdi?" Kirkor ağzını Agop'un kulağına yapıştırarak "Aman Agop, ayağının dibini öpeyim, şimdicik bana böyle şey sorma. Bir kere şuradan sağ ve canlı kurtulalım. Sonam sana hepsini anadayım. Ne de olsun, tehlikedeyiz. Çok büyük. Beni evvelkinden daha berbat bir meraka kodun. Sus ol, sus ol. Her ne ki işittin ise inanmış görün. Kontrol laf etme." Mahur Efsuncu'ya seslenerek, "Efendi baba, aşağıdan emir verdiler ki burada çok durmayalım, hemen eve gidelim deyi." Efsuncu, emre aykırı davranmaktan korkarak henüz okuyup bitiremediği tılsımnameyi elleri titreye titreye ta kalbinin üzerine koydu. Urganı, buhurdanı falanı zembile yerleştirerek yola düzüldüler. Baba efendi pek dalgın önden gidiyor, iki Ermeni her adımda aradaki mesafeyi açarak onu izliyorlardı. Agop kulağı dibinde Kirkor'a yalvararak, "Mahur, karnıma öyle bir merak koydun ki gittikçe büyüyor. Vakti tamamlanmış bir gebe karı gibiyim. Zo, söylemezsen çatlayacağım. Bu dediğin tiyatro bütün o dekoruyla beraber kuyunun dibinde oynandı." Kirkor büyük bir ürküntüyle dört yanına bakarak, "Sus ol ahbar. Zo, sen gebermekten korkmuyor musun? Ben korkarım. Daha canımdan bıkmamışım." "Ne var ki bizim bu laflarımıza şimdik onlar işitiyorlar ki?" "He, işitiyorlar." "Zo, gittikçe merakıma puf edip şişiyorsun. Yoksa sen de mi divaneleştin?" "He, divaneleştim. Sonra tekrar fikrimi kafama koymaya orgaştım." "Görüyorum ki daha fikrin kafana tamamıyla gelmemiş." "Gelmemişse kabahat bende değildir. Sus, canımızı kurtardığımıza teşekkür edelim. Sağ olalım da biraz divane kalalım, zararı yoktur." Dökülmüş kaplamaların arasından pek acıklı bir manzarayla kaburgaları görünen kulübemsi harap evlerin alçak, harçsız duvarları yer yer yıkılarak küme küme olmuş bahçelerin mezarlıktan ayırt edilemeyen sessiz, ışıksız, düşkün mahallelerin içinden Efsuncu'yu izleyerek iki Ermeni delikanlısı konuşa konuşa giderlerken arkalarından bir revolver gümledi. Kirkor tepesinden tırnağına dek titreme kesilerek arkadaşının kulağına en yavaş ve çekingen sesiyle "Sesini kes artık. İşte bu güm eden il revver lafı bitirelim diye bize işarettir. Ayrıca ana ki eğer leyim laf dinlemez isen bunun ikincisi kafamızda patlayacaktır. Ne sorsan artık benden cevap alamazsın. İşte elhab ediyorum." Enveri'yi önden haykırır. "Çocuklar, nerede kaldınız? Ervah-ı abise ayakta. Yani kötü ruhlar ayakta. Silah atıyorlar. Yanımdan ayrılmayınız." Mahur, "Hapisler yoksa polisler. İşte bilmem kimler silah patlatıyor." Enveri, "Yanımdan ayrılmayınız. Koynumdaki tılsım paratoner gibi beni de sizi de Tanrı'nın izniyle kazadan saklar." Şimdi üçü de topluca ve hızlıca yürürler. Hopyarı bulurlar, eve girerler. Enveri hayırlı geceler dileğiyle hareme çekilir. Lahur'la Mahur da odalarına girerler. Lahur hemen kapıyı sürmeledikten sonra, "Artık söyle, şimdicik bunda selametteyiz." Mahur hala titreyerek, "Hayır değiliz." "Zo, ne vakit karnımdan bu kocaman merakı çıkartacaksın?" Mahur cebinden kapalı bir zarf göstererek, "Yarın sabah ortalık daha iyice aydınlanmadan bu mektubu masanın üzerine bırakıp kaçacağız. O zaman bütün esrarları sana anlatacağım. Merakını gidereceksin." "Ve bu mektupta ne yazıyor ki?" "Neme gerek ne yazarsa yazsın. Bizim canlarımız kurtulsun da Ya bizim için bir fenalık yazı olsa, mektubu bunda bırakmayıp da beraber götürsek, sonra birine okutsak olmaz. Ne alık şaşkın adamsın be. Bu işe darı tanesi kadar hile girmez. Sonra onu canın ile ödersin. Agop'la Kirkor döşeklerine girdiler. Çarpıntılı, alaca bir uyku ile zaten çok zaman kalmamış olan sabahı ettiler. Tanyeri ağarmak üzereyken zarfı masanın üzerine bırakarak bahçe kapısından sessizce sokağa fırladılar. Mahur, arkasından 8 atlı jandarma kovalayan bir hapishane kaçağı gibi koşuyordu. Lahur, arkadaşına yetişebilmekte güçlük çekerek bağırıyordu. ''Zo Mahur, dibine neft yağı sürdüler, ne kaçıyorsun?'' ''Zo, babanın canına sövdürme beni, bana Mahur deme altık. O belalı şeydir, babamın koyduğu at ile çağır beni.'' ''Kirkor, yangın söndürmeye gidiyoruz.'' ''Laf etme ahbar, tabanları yağlı kudurmuş it gibi koş ki şu beladan kurtulalım.'' ''Zo, senin gibi mi koşayım?'' Kirkor cevap vermez, artan bir hızla koşar. Agop söve saya arkadaşının ardından koşar. Böyle dört nala semti bulurlar. Çat kapı eve girerler. O geceyi oğlunun hovardalıkta geçirdiğini sanan koca karının azarlarına hiç kulak vermeden biricik odaya girip kapıyı sürmelerler. Koca karı dışarıdan haykırır. ''Aa Kirkor'um, kapıya ne için sürme koydun?'' Kirkor, ''Sen lafımızı işitmeyesin deyi.'' Koca karı, ''Anandan gizli fenalık bir iş ettin.'' ''He, söylemezsen ben meraktan mefaat olurum.'' ''Bir şey olmazsın, bilirim, canın kavidir.'' Koca karının dırıltısına hiç önem vermeden iki delikanlı dokuma örtüsü yamalı kırık sedirin üzerine karşı karşıya otururlar. Kirkor, dört yanına ürkek bakışlar gezdirerek, ''Bugün gidip doktora muayene olunacağım.'' ''Ne var ki?'' ''Sanıyorum ki içimde yüreğim sakatlandı. Korkudan bir damarım patladı.'' ''Zo, ne oldun? Kuyudan bağırdığı şeyleri sahiden hep gördün.'' ''Divanesin ahbar. Yerin dibinde çayırlıklar, altın köşkler, elmas kafesler, sarı saçlı melaik olur hiç.'' ''Ya ne için gördüm deyi yemine doğurdun?'' ''Benim yerimde sen olaydın, etmeyecektin acaba.'' Halen bilmecenin B'sini ortaya koymadın. Sabırlı ol, patlama. Kirkor geçirdiği serüvenin korkunçluğunu hatırlayınca suya düşüp çıkan bir kedi gibi silkindikten sonra ''Ah var, siz beni iple kuyunun dibine ağır ağır bırakırken gittikçe etrafım daha çok kararıyor, karnıma korku doluyordu. Kuyu gayetle genişti, kenara çarpmayayım diye ellerimle taşları tutuyordum. En sonunda dibi buldum. İçeride su yoktu. Daha ayaklarımı yere değdirir değdirmez kuvvetli bir kol bana sımsıkı sarıldı. Kollarımı çembere aldı. Kabili mümkün değildi ki ellerimi oynatayım. Bağırmak istediysem kalın bir ses kulağıma sus deyip mığır etti. Yine o zaman da şakaklarıma demir parçasına benzer iki soğuk şey dokandı. Yavaşça "Bunlar nedir?" deyi sorduysam da o ses cevap etti. ''Revvelver, eğerliğim sözlerimizden bir nokta aykırıya gidersen ikisi de beyninde patlayacaktır.'' Analarına, babalarına, bütün soylarına içimden okkalıyı çektim. Çektim ama ben artık kapanda bir sıçandım. Dediklerine gitmekten başka bir çarem yoktu. ''Biz ne dersek sen de onun tıpkısını tıpkısını tekrarlayacaksın.'' emrini verdiler. Onlar ne dedilerse mektepte hocanın önüne yeni oturmuş bir çocuk gibi ben de onu bağırdım. Onlar onda birkaç kişiydiler. Yüzlerine asla tanımadığım bu efendiler. Uçsuz bucaksız bir çayırlık. Güneşler ay aydın içinde ne ferahlık yer. İşte mefret bir arslanla kaplan. Ah mübarek hayvanatlar. Altın köşk, sarı saçlı melaik. Falan filan deyip bana boyuna martaval okuyorlarsa, bütün bu lafların aslı yoktur. Hepsi de dipsiz koftidir. Doğruluğuyla nasıl onlara kontrol gideyim? Hep bunları görüyorum deyi korkudan sıcak sıcak yemine doğur ve eyyuhar rabdu atini tarikanı gürül gürül okuyordum. Bana bu korkuyu buz gibi içirip, yüreğimi bangır bangır titrettikten sonra sımsıkıya tembih verdiler. Dediler ki, ''Eğerleyim bizi bunda gördüğünü ve hep o lafları papağan gibi talimatla söylediğini Efsuncu'ya haber edersen seni ve arkadaşın Agop Lahur'u gebertiriz. Biz Efsuncu'nun akrabasındanız ve ondan 10 kat Efsuncu'yuz. Her nereye kaçsanız elimizden kurtulamazsınız. Her nerede ve her ne türlü gizli laf konuşsanız biz işitiriz. Bu mektubu al. Yattığınız odadaki masanın üzerine bırak ve sabah karanlığı ikiniz de babanın evinden kaçınız ve bir daha bu taraflara görünmeyiniz. Mahur Kirkor cebinden 25 liralık bir kağıt çıkararak, işte bunu da emeklerimize karşılık hediye ettiler. Allah bereket versin. Sanki 25 liraya kuyunun dibine inmiş oldum. O paranın yarısı benimdir Zo. Aşağı inmedimse de kuyunun ağzında Eyyuhar Rabdu duasını okumaktan dilim kabardı. Acele etme ahbar. Fikrimde fenalık olsaydı bu parayı sana gösterirdim hiç. Bu iki Ermeni meleklikten insanlığın en çingene kertesine inerek hayli çekiştikten sonra 25 lirayı aralarında pay ederler. Birkaç gün çektikleri korku ile yiyip içtikleri de yanlarına kâr kalır. Efsuncu o gece sabaha karşı evine dönüşünde odasına kapanır. Yeraltı has bahçesindeki altın köşkün elmas kafesinde titreyen güvercinlerin boyunlarından alınmış tılsımnameyi çözmekle uğraşır. Özetle şu anlamı bulur. Ey Ebul Fazıl Enveri, tılsımın açılmasını başarman şu şarta bağlıdır. Kızın Mevlüde'yi Nurullah Hasip'le evlendirmelisin. Bu evlilik iki taraf için gayetle uğurlu ve mutlu olacaktır. Bu şartın hükmünü yerine getirdikten sonra defineye varman için gereken sırlara ereceksin. Efsuncu Baba bu önemli meseleyle ilgili görüşmelerde bulunmak için iki melek yardımcısının odalarına iner. Fakat Lahur ile Mahur'u orada bulamaz. Masanın üzerinde bir zarf görür. Açar, okur. Baba efendi, biz gökten geldik. Görevimiz sona erdi. Yine oraya çekildik. Şimdi pek çok önemli bir ödevimiz kaldı. O da kızım Mevlüde'yi Nurullah Hasibe vermeni hatırlatmaktır. Bize emir böyledir. Bu evlenme seni defineye sahip ettikten başka evini bolluk ve mutlulukla dolduracaktır. Dünyanın en mutlu adamı olacaksın. O hafta Ebul Fazıl Enveri'nin evinde bütün mumlar, lambalar yandı, şerbetler ezildi, gürül gürül dualar okundu. Nurullah Hasib'in Mevlüde ile gerdiği yapılıyordu. Bu önemli şartın yerine getirilmesinden sonra Enveri, define sırlarının açılmış olması için 1-2 ay ve daha çok bekledi. Lakin hiçbir belirti baş göstermedi. O inancı tam bir adamdı, umudunu kesmedi, bekliyordu ve süresiz bekleyecekti. Asıl amaç Nurullah Hasip de Mevlüde'nin evlenmelerindeydi. Bu istekleri yerini buldu. İki genç muratlarına erdiler. Hemen her yerde ve hele bilgi ve kültürün zayıf bulunduğu memleketlerde hile ve aldatmayla daha çok iş görülür. Güya bütün insanlık yalanı dolanı ortadan kovarak gerçeği en üstün yerine yükseltmek için uğraşıyor. Tanrı esirgesin, böyle bir felaket olunca hep siyasetler, ticaretler, işlemler durur. Bütün dünya alt üst olur. En akıllılarımız her gün aldanıyorlar. En akılsızlarımız her gün aldatıyorlar. Hepimiz daima aldanıyoruz. Fakat fırsat düştükçe aldatıyoruz. Bu suretle geçim dengesini biraz düzeltebiliyoruz. Aldanıp da aldatamayanlar. İşte aç kalan sürü bu zavallılardır. Gerçeğin büyüklüğünü tanıyıp da onunla dost olmayanlar. O kulağa girmiş yalanlarla oyalanırlar. Bu komedya sahnesinin en arka perdesini kaldırıp yüzyıllardan beri insanlardan saklanan gugukları apaçık insanlığa göstermek her ülkede kanunla yasaklanmıştır. Ahlak, göreneklerimiz, geleneklerimiz hayallere o denli geniş bir alan ayırmıştır ki gerçek ona en çok muhtaç olanların gözlerinde bile daima hor ve değersiz kalır. Bundan dolayı bilgi ve kültür çoraklığı içinde kavrulan ülkelerde değil, fen ve bilgide en ileri giden uluslar arasında bile bugün bakıcılık, büyücülük, efsunculuk, pozitif bilimlerden daha çok geçerliliktedir. Bugün söz gelişi 1 milyon insan arasında ürkmeden gerçeği gören ve cesaretle onu bağırabilen kaç düşünür vardır? İşte bu sayı söylenmesinden sıkılacağımız derecede çok azdır. Bu ufacık varlık bu koca kitleyi nasıl uyandıracak? Savaş ahlakı bozdu. Bütün insanlığı felsefe ve kültürce birçok yıllar geriletti. Örneğin Fransa gibi bir ülkede yazarlarına ödüller verilmesi gereken eserlerin yayımlarının yasaklandıklarını görüyoruz. Voltaire'lerin, Diderot'ların ve daha geçen yüzyıldaki Zola'ların hazırladıkları akılcılıklar ne oldu? Şimdiki filozofların, ediplerin, şairlerin etrafa savurdukları düşünceleri günlük kokularıyla tıka basa dolmuş birer kilise vaazı biçiminde ve kavrayışımızı uyutacak bir ağırlıkta buluyoruz. Bütün romancılarsa halka bir hurafe çağı açtılar. Eski zaman masallarına yeniden geçerlilik kazandırmaya uğraşıyorlar. Düşünce bakımından bütün dünyaca o denli bir tehlike çağındayız ki, Esma'yı üstümüze sıçratmamak için konuyu derinleştirmekten kaçıyorum. Son zamanlarda yeni kuramlarıyla ün alan İsrail soylu bir filozof, bağlı bulunmadığı dinlere saygısızlığından dolayı çeşitli ülkelerden bilmem kaçar ay hapse mahkum oldu. Her vicdanlı insan bu mahkumiyetleri yerden göğe kadar haklı buldu. Çünkü dinleri eleştirmeye kalkışacaksa, çıfıt filozofun Yahudilikten başlaması gerekirdi. Einstein'ın Yahudi kalarak filozof olduğu görülüyor. Zamanında Voltaire hiç böyle yapmadı. O alaylarını, bütün dogma ve geleneklerini bir papaz kadar tanıdığı Hristiyanlığa yöneltmişti. Kim diyor ki İsrail oğulları bugün yeryüzünde egemen ulus değildir? Eski ve yeni dünyada en geçerli ve güçlü sözlerin hangi fabrikalarda işlendiğini anlayanlar gerçeği sezmiş olurlar. Ebu'l-Fazıl Enveri gibi bu yüzyılda mucizeler arayan bir kaba sofuyu inandırmak için ona kuyu dibinde bir cennet bahçesi göstermekten başka yol yoktur. Nurullah Hasip böyle davrandı. Mevlude ile evlenmeyi başardı. Her bireyi, hatta her toplumu hoşlandığı yemle avlarlar. İş böyle oltalara tutulmayacak kadar insanlığımızı eğitebilmektedir. Bilir misiniz, etrafımızda Enveri tipine benzeyen ne kadar çok insan vardır. Ve bunlar berikinden daha tehlikelidirler. Çünkü Enveri budalalığıyla tanınmıştı. Ötekiler huyca ona benzeyip de akıllı görünenlerdir. Üzerlerindeki yaldızı kazıyınca alttan eksiksiz birer Ebu'l-Fazıl Enveri çıkar. İşte hep bizim, bütün insanların, felaketimizin temeli budur. Eğer gerçek böyle olmasa dünyada ne bir Napolyon çıkabilirdi, ne de kendini Türklüğü ve İslamlığı kurtarmaya görevli bilen Enver Paşa. Kurtarmaya uğraştığı Türklüğü büsbütün yıktı. Bu zafersiz kahramanın kefenlendirmeden gömdürdüğü insanların hesabını eğer Tanrı ondan soracaksa, aman ya Rabbi, sormayacaksa şöyle böyle günahları işlemekten hiç korkmayalım. Enver son nefesine değin kendini pek büyük bir işle müjdelenmiş bildi. Arda arda gelen korkunç başarısızlıkları onun nefsine olan güvenini kırdıramadı. Siyasi ve askeri maharetinin son iflası felaketinde İstanbul'dan bayağı suçları işleyenler gibi kaçtı. Hamiyeti onu başka bir İslam ülkesine koşturdu. Hiçbir ulusun ve hükümdarın beğenci olmayarak kendi kendine elde ettiği rütbelerin şereflerini doymaz ruhu için hiçbir vakit yeter göremedi. Talihinin yardımıyla ve öz gücüyle çıkmadığı bu son makama bir Bolşevik kurşunu onu uçurdu. Rahmetli sandı ki cihanı yenmek Abdülhamit'i korkutmak kadar kolaydır. Henüz çoğumuz varlığın iç yüzünü anlamayarak havada mutluluk, kuyu dibinde cennet arayan, birbirimizden keramet bekleyen, dipsiz boş şeylere kapılan, vaatlere aldanan saf kimseleriz. Bu dünya henüz büyük komik Molière çağından 3 adım ileri gitmedi. daima üstadın değişmez komedyaları tekrarlanıp duruyor. Yalnız sahnenin dekorları değişti, biçimleri başkalaştı. İnsanın mayası hep o maya. Kötüler daha kurnazlaştı, birbirini zarara sokmalar ilerledi. Fenalık büyüdü. Bitti. 24 Kasım Heybeliada.